سے بہتر ہے, اور دین کا ایک مضمون سیکھ لینا 1000 رکعت نفل سے بہتر ہے. تو نوافل کو مؤخر کر دیں اور دین کی بات سن لی جائے یا پھر گھر جا کے پڑھ لی جائے. بتائیے, ایک شخص 100 رکعت نفل پڑھ سکتا ہے اس وقت؟ وہ ایک مسئلہ بتا دیا جائے گا تو 100 رکعت نفل کا ثواب مل جائے گا. نوافل سے اللہ کا قرب ملتا ہے, مگر جب علماء کرام یا بزرگان دین یا ان کے خادمین آئیں تو نوافل کو مؤخر کر کے ان کی بات سن لینی چاہیے. اگر بات نہیں سننی کوئی مسئلہ نہیں, پھر نوافل گھر جا کے پڑھ لینی چاہیے, کیونکہ پھر دین کے کام میں خلل آتا ہے. ہم لوگ کراچی سے آئے ہوئے, صبح سے نکلے ہوئے, ہم لوگ بیان نہیں کرتے جب تک ایک شخص بھی نماز پڑھا ہوگا, تو انتظار کر لیتے ہیں. صبر بھی تو کچھ ہے, میں بھی اور ہم سب لوگ صبر کرنے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ, صبر تو بالکل ختم ہی ہو چکا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی, اے اللہ مجھے بہت زیادہ صبر کرنے والا بنا. عجیب دعا ہے, پہلے صبر ہے پھر شکر ہے. اللہم اجعلنی صبورا, اے اللہ مجھے بہت زیادہ صبر کرنے والا بنا. وجعلنی شکورا, اور بہت زیادہ شکر کرنے والا بنا. جو شخص صبر کرے گا اس کے بعد شکر کی نعمتیں ملتی ہیں. اور آگے فرمایا, وجعلنی فی عینی صغیرا, اپنی نظروں میں چھوٹا کر دے. اپنے آپ کو کچھ سمجھے نہیں, تلاوت کر کے, بیان کر کے, عبادت کر کے, بیانات کر کے, کچھ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. نیکیوں کی توفیق کس نے دی؟ بیان کی توفیق اللہ نے دی, تہجد اللہ نے پڑھوایا, عمرہ اللہ نے کروایا, حج اللہ نے کروایا, مسجدیں اللہ نے بنوائی. اللہ تعالیٰ اتنے سارے دین کے کام لیے, تو اکڑنا نہیں چاہیے. جو پھلدار درخت ہوتا ہے وہ جھکا ہوا ہوتا ہے, وہ اکڑتا نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے, جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے, من تواضع للہ رفعہ اللہ, اللہ اس کو بلندی دیتے ہیں. مالداروں کے سامنے تو تواضع اختیار کرتے ہیں, اور اللہ والوں کے سامنے اکڑ دکھاتے ہیں. عجیب معاملہ ہے, کیونکہ وہاں سے مال مل رہا ہے. ٹیکس والوں کے سامنے اکڑ نہیں دکھائیں, تواضع دکھائیں گے. ڈپٹی کلکٹر کے, ڈی پی کے, ڈی جی کے, ڈی جے کیا ہوتا ہے, پولیس آفیسر کے سامنے تو اکڑ دکھائیں, وہاں تواضع دکھائیں گے. اور اللہ والے جو اللہ سے تعلق رکھتے ہیں, جس میں علماء کرام کا اعتماد, ان کے سامنے اکڑ جائیں گے, علماء کے سامنے اکڑ جائیں گے. تواضع دکھانی چاہیے, کہ یہ لوگ, یہ معاف کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. یہ لوگ زیادہ بحث میں نہیں پڑتے, جو سچے اللہ والے ان کے علماء ہوتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹھیک ہے, آپ مفتی صاحب سے جا کے مسئلہ پوچھ لیجئے, اعتراض نہ کریں. مفتی صاحب سے جا کے پوچھ لیجئے, اگر آپ کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے, مظاہر روم چلے جائیں, 9 نمبر سے جا کے پوچھ لیجئے کہ انہوں نے یہ بات کہی تھی, صحیح ہے کہ نہیں صحیح. طریقہ ہوتا ہے, جوش میں نہیں آنا چاہیے. تو یہ جوش ٹھنڈا ہوتا ہے سچوں کی صحبتوں سے, ورنہ نوجوانوں میں جوش ہوتا ہے, جوش میں آ کے پتہ نہیں کیا کیا کر دیتے ہیں. دین کا صحیح علم ہوتا نہیں ہے, علماء کرام سے رابطہ ہوتا نہیں ہے, اور جوش میں آ جاتے ہیں. تو دین کا ایک مسئلہ بتا دیتا ہوں, آسان سا ہے نا. وضو تو ہم لوگ کرتے ہیں روزانہ. تو جو شخص بسم اللہ والحمد للہ, بڑی زبردست بات ہے, ثواب کی بات ہے, بسم اللہ والحمد للہ کہہ کے جو ہے معارف القرآن میں آتا ہے, وضو کر لے. معارف الحدیث میں آتا ہے, مفتی اعظم پاکستان نے لکھا ہے, بسم اللہ والحمد للہ کہہ کے وضو کر لے گا, صرف اتنا سا, بسم اللہ والحمد للہ, تو جب تک وضو رہے گا اس کا, فرشتے اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے. کتنا کچھ کرنا بھی نہیں ہے. اور اچھا, وضو اگر جیسے ہوا نکلنے والی ہے, وضو کو روکا ہوا ہے, روکنا نہیں چاہیے ہوا کو نکال کے. نماز میں روکتے رہتے ہیں, بھئی پہلے بیت الخلاء سے فارغ ہو کے آئیں, تاکہ نماز میں دل جو ہے بیت الخلاء میں اٹکا ہوا ہے, بھلے ایک رکعت نکل جائے. اس لیے پہلے سے تیاری کرنی چاہیے, واش روم وغیرہ سے فارغ ہو جانا چاہیے, اور اپنی ہوا کو روک کے بیٹھے ہوئے. اس سے کتنے لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اس وجہ سے. بہت سے لوگ ہر وقت باوضو رہتے ہیں اور وضو ہوا کو روکے بیٹھے رہتے ہیں. میرے شیخ نے فرمایا, اس زمانے میں کمزوری کا زمانہ آ گیا ہے. اللہ والے مشائخ, بڑے بڑے علماء فرما رہے ہیں, ٹھیک ہے آپ کی اگر صحت اچھی ہے تو ٹھیک ہے, مگر اگر ہر وقت ہوا نکلتی رہتی ہے اور ہر وقت وضو ٹوٹتا رہتا ہے, تو ہر وقت وضو کرنے جا رہے ہیں, اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا تو صحیح نہیں ہے. نفل کو فرض سمجھ لینا اور فرض سے غافل ہو جانا, یہ تو صحیح نہیں ہے. اللہ والے علماء مشائخ حدود بتاتے ہیں, یہ حدودیں سے آگے نہیں بڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے, آپ حضرات امید ہے سمجھ گئے ہوں گے, محبت سے سمجھایا جائے تو سمجھ میں آ جاتی ہے. اور میں بھی محبت کا بھوکا ہوں, اور ہم سب لوگ محبت کے بھوکے ہیں. ہر کوئی چاہتا ہے مجھ سے لوگ محبت کریں, مگر حدیث میں آتا ہے, عجیب بات ہے, کالی کملی والے فرماتے ہیں, لا خیر فی من لا یعلف ولا یؤلف, اس میں خیر نہیں جو محبت نہیں کرتا, جس سے محبت نہیں کی جاتی. اس میں میرے شیخ نے فرمایا, میرے شیخ بہت بڑے عالم بھی تھے, فرمایا کہ پہلے محبت کرو تو محبت ملے گی, آگے بڑھ کے السلام علیکم کیسے مزاج ہے, بیوی کے سامنے بھی, بچوں کے سامنے بھی, آگے بڑھ کے محبت دیں گے تو محبت ملے گی. محبت محبت تو کہتے ہیں لیکن محبت نہیں جس میں شدت نہیں. کس کی محبت؟ اللہ کی محبت, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. اچھا بخاری شریف اللہ والوں کی ایک نشانی ہے, ایمان والے اللہ تعالیٰ سے اشد محبت رکھتے ہیں. والذین آمنوا اشد حب للہ, شدید بھی نہیں اشد محبت. اشد محبت تک ایسے پتہ چلے گا, ہمارے گھر میں اب جو ہے ٹی وی رکھا ہوا ہے, اللہ کا حکم ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, ٹی وی نہیں دیکھنا چاہیے. کیوں؟ اس پہ تصویریں آ رہی ہیں, خبر نامے پہ عورتیں آ رہی ہیں, میوزک آ رہی ہے اور ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. یہ اللہ کی اشد محبت نہیں ہے. اگر اشد محبت ہوتی تو یہ شخص ٹی وی توڑ دیتا گھر کا سربراہ. اگر اللہ کی اشد محبت ہوتی تو یہ عورتوں کو ٹی وی پہ نہیں دیکھتا, یہ میوزک نہیں سنتا, ڈرامے نہیں دیکھتا, کرکٹ میچ جو کہ کوڑا کرکٹ نہیں دیکھتا. اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور یہ شخص ٹی وی کے سامنے پورے دن بیٹھا ہوا ہے. عورت بھی بیٹھی ہے, عورتیں بھی بیان سن رہی ہیں, مرد بھی بیٹھا ہوا ہے اور سمجھتے ہیں کہ بس جائز ہے جائز ہے. وہ بھی تو آ رہے ہیں, ان کے آنے سے وہ تو فتنے کو دبانے کے لیے آ رہے ہیں, جو بھی آ رہے ہیں. اس کی وجہ سے ٹی وی گھر میں رکھنا جائز تھوڑی ہو جائے گا. اتنی زیادہ فحاشی اور یعنی اس کے اوپر آ رہی ہے اور اس کو ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے, اور کوئی اس پہ بیان کریں تو بولتے ہیں بھائی ہمیں یہ بیان ہضم نہیں ہو رہا. کیوں؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہمارے گھر میں ٹی وی چل رہا ہے. اور یہ ہمت ملتی ہے سچوں کی صحبتوں سے. فضائل اعمال میں, فضائل تبلیغ میں لکھا ہے, اے ایمان والوں تقوی اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, وکونو مع الصادقین, سچوں کے ساتھ رہو. ہم لوگ آج الٹا حساب ہے, سچوں پہ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں, ٹی وی والوں کی تعریفیں کرتے ہیں. ٹی وی والوں کی تعریفوں سے کیا ہوگا؟ دین تو صحابہ کرام کے سینوں سے اولیاء اللہ میں ٹرانسفر ہوا, یہ قیامت تک چلتا رہے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے, پھر صحابہ کرام میں ٹرانسفر فرمایا, پھر تابعین میں, پھر تبع تابعین میں, اور قیامت تک سچے مشائخ میں یہ ٹرانسفر ہوتا رہے گا. ٹی وی سے دین نہیں آتا, معلومات ہو جائے گی. بتائیے اگر ٹی وی سے کتنے لوگوں کو معلومات ہے, ٹی وی پہ دیکھنے سے تو بد نظری ہو رہی ہے. عورت نامحرم مرد کو دیکھ رہی ہے, مرد نامحرم عورتوں کو دیکھ رہا ہے, بد نظری ہو رہی ہے. اور قرآن شریف کی آیت ہے, اس کو ہم چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, مومنین سے فرما دیے اپنی بعض نظروں کو جھکا لیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. تو بتائیے ہم عورت کو دیکھ رہے ہیں تو اللہ کی نافرمانی نہیں ہو رہی ہے؟ اس میں ہمت کرنی چاہیے. محبوب حقیقی سے کب تک رہے گا غافل, ہاں نفس پر تو کر دے ایک وار دلے رانا. ہمت کر کے نفس پہ مردانہ وار حملہ کریں, ورنہ اسی حالت میں موت آ گئی تو کیا حالت ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے حدیث میں آتا ہے جس حالت میں موت آئے گی اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. اللہ نہ کرے فیس بک کے اکاؤنٹ دیکھتے وقت, یوٹیوب کی ویڈیوز دیکھتے وقت, فلمیں ڈرامے دیکھتے وقت, خبر نامہ دیکھتے وقت موت آ گئی ہماری, اور اسی حالت میں اٹھایا جائے گا انسان. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ اس دین کے اوپر تو صحابہ کرام 70 شہدا نے احد کے میدان میں اپنی جانیں پیش کی اور تم فلمیں ڈرامے دیکھ کے وقت ضائع کیا. تم حدیث میں آتا ہے جنت میں ان لمحات پر بھی حسرت ہوگی جو غفلت میں گزرے. غفلت کے 3 گھنٹے فلم دیکھنا, 1 گھنٹے آدھے گھنٹے کا ڈرامہ دیکھنا, صبح سے رات تک کرکٹ میچ دیکھنا اور اس پہ ہر اوور کے اوپر گندے لڑکے لڑکیاں ناچ رہے ہیں اور ہم لوگ نمازیں پڑھنے والے, مسجد میں آنے والے, اور ہم لوگ ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور اس کو نکالنے کے لیے تیار بھی نہیں. ہمت کرنی چاہیے, گھر کے سربراہ کا کام ہے. اگر گھر کے سربراہ کا انتقال ہو گیا ٹی وی کون لے کر آتا ہے؟ نہیں, وہ بچوں کی وجہ سے لے آئے. آپ کیوں لائے؟ بچوں کی اطاعت جائز ہے جب اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے. بیوی کی اطاعت کی جائے گی اس وقت. الرجال قوامون علی النساء, مرد کو عورت پر حاکم بنایا کہ ہرگز ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں آئے گا. وہ بولے گی بھائی میرے شیخ نے فرمایا مگر ذرا محبت کے ساتھ پیش آؤ. اس سے بولو ٹھیک ہے میں ٹی وی نہیں لاتا, تمہارا صوفہ سیٹ بدل دیتا ہوں. اس کو حضرت ہمارے فرمایا نعم البدل کو پیش کرو, خشک ملا مت بنو, خوش ملا بنو. یعنی اگر ٹی وی کا کہہ رہی ہے ٹھیک ہے بھائی ٹی وی نہیں آئے گا, میں تمہارا صوفہ سیٹ میں چینج کروا دیتا ہوں, تمہارا زیور بدلوا دیتا ہوں, تھوڑا پیسہ نکالنا پڑے گا اس میں. گناہوں سے بچنے کے لیے بیوی کو دوسرا نعم البدل جو جائز ہے وہ دیا جائے گا. یہ ہمارے بزرگوں نے طریقہ بتایا, اس طرح کر سکتے ہیں ہم لوگ. تو بتائیے اگر موت آ گئی تو پکڑ کس کی ہوگی؟ گھر کے سربراہ کی ہوگی. تم نے کیوں بیوی بیٹی کو جہیز میں ٹی وی دیا اور تم نے کیوں ٹی وی گھر میں لا کے رکھا؟ اپنے بچے کو کیوں ایسا نیٹ والا موبائل دلایا کہ اس میں بچہ ہمارا لگا ہوا ہے, بس صبح سے شام تک باپ تو دفتر وغیرہ گیا ہوا ہے کاروبار میں اور بچہ ویڈیو گیم کھیل رہا ہے اور انٹرنیٹ پہ چیٹنگ کر رہا ہے. ویڈیو گیم کے بہانے ابا تو سو گئے کمبل میں گھس کے اپنی گرل فرینڈ سے باتیں کر رہا ہے یا پھر اور کوئی گندی تصویریں دیکھ رہا ہے. سمجھتے ہیں کسی کو پتا نہیں ہے. یاد رکھیے بھلے ابا نہیں دیکھ رہے, اما نہیں دیکھ رہی, اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے 4-4 سی آئی ڈی چھوڑی ہیں, کوئی بھی نہیں بچ سکتا, نہ جوان نہ بوڑھا نہ عورت, کوئی بھی نہیں بچ سکتا اس سے. پہلی سی آئی ڈی کیا ہے؟ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. ادھر سیدھے ہاتھ پہ فرشتے بیٹھے ہیں, الٹے ہاتھ پہ فرشتے بیٹھے ہیں. لکھ رہے ہیں کہ ایک فیس بک پہ اکاؤنٹ کھولا ہوا اس نے اور پورے دن یہ ٹی وی کے سامنے بیٹھا رہتا ہے, الٹے ہاتھ پہ فرشتے بھی لکھ رہے ہیں. یا اور یہ یوم تحدث اخبارا, یہ زمین گواہ بن رہی ہے. اور جو فرشتے جو لکھ رہے ہیں نا کتاب, وہ کتاب گواہ بن رہی ہے. اور یاسین شریف جو ہم روزانہ پڑھتے ہیں, الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم, قیامت کی زبان سیل کر دی جائے گی, جو زبان بول رہی ہے میری اور ہماری زبانیں بولتی ہیں, کتنی غلط غلط باتیں بولتی ہیں, گالیاں دیتی ہیں. اور مسلمان سامنے, حد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اے کعبہ تیری عظمت سر آنکھوں پر, وہاں مسلمان کی عزت اس سے بڑھ کر ہے. کسی مسلمان کی عزت کی دھجیاں اڑانا کتنی عجیب بات ہے, سارے عام اس کو رسوا کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے, بہت کبیرہ گناہ ہے. پوری مسجد میں یا پورے اپنے گھر کے اندر بیوی کی شوہر پٹائی کر رہا ہے اور بچوں کے سامنے بیوی کو رسوا کر رہا ہے اور بچے بھی دیکھ رہے ہیں, اب شوہر غصے میں پاگل ہوا ہوا ہے اور بیوی کو طلاق کی دھمکیاں جھڑک رہا ہے, اور کتنی رسوائی ایک اپنی بیوی کی کر رہا ہے اور کتنا کبیرہ گناہ کر رہا ہے, بیوی کی پٹائیاں کر کے غصہ کر کے طلاق کی دھمکیاں دے کے. یہ غصے والا شخص اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا. اکمل مومن وہ ہے اس کے اخلاق اچھے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ایک بہت قبیلے کا برا شخص آ رہا تھا, اس کو میں بار بار اس مسجد میں بیان کر رہا ہوں, میں اپنے لیے بھی مجھے اس سے فائدہ ہوتا ہے, کیونکہ ہم لوگ تہجد ہماری کم نہیں ہے, اخلاق میں بہت زیادہ ہماری کمی ہے, اور اس کی وجہ کہ ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں, تکبر کر کے بیان کر کے انسان کا نفس پھول جاتا ہے, تو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ بیوی بھی ویسی عزت دے گی جو مسجد والے دے رہے ہیں. بیوی تھوڑی وہ تو بولے گی جاؤ جا کے آٹا لے کر آؤ, جاؤ جا برتن ٹوٹ گیا برتن لے کر آؤ, بس شوہر کے کام ذمہ داری باہر کی ہے, عورت کی گھر کی ہے, پھر اس کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئیے. واشرہن بالمعروف, اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم, ایک قبیلے کا بہت برا شخص آ رہا تھا, بہت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قبیلے کا بہت برا شخص آ رہا ہے, تو جب وہ قریب آ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مرحبا مرحبا, آئیے آئیے بیٹھیے بیٹھیے, اکرام فرمایا. بہت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ آپ تو فرمائے تھے بہت برا شخص آ رہا ہے, تو آپ نے اس کا اکرام کیوں فرمایا؟ فرمایا بعثت بمدارۃ الناس, میں لوگوں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. تو بتائیے آپس سے مسلمانوں میں محبت ہونی چاہیے, مسجد کے ساتھیوں میں, گھر کے اندر. اگر غلطی ہو گئی تو معاف کرنا سیکھنا چاہیے, معاف کرنا بھی چاہیے, اور اگر کوئی ہم سے معافی مانگے تو اس کو معاف بھی کر دینا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص, کوئی مسلمان بھائی کسی سے معافی مانگے اور وہ سامنے والا معاف نہ کرے تو سنیے گا, فرماتے ہیں اس کو حوض کوثر سے پانی نصیب نہیں ہوگا. اب بتائیے ہم معافی مانگ رہے ہیں اللہ کے لیے ہمیں معاف کر دو, میں نہیں معاف کرتا, یہ اکڑ ہے, یہ تکبر ہے. اور حدیث میں آتا ہے جس کے دل میں رائے کے برابر بھی تکبر ہوگا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. یہ کالی کملی والے کی بات ہے جن کی نعتوں پہ ہم جھومتے ہیں, میں بھی جھومتا ہوں, جائز جو صحیح نعت ہیں وہ فرماتے ہیں جس کے دل میں رائے کے برابر, کتنا چھوٹا دانا ہوتا ہے, تکبر ہوگا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. مگر مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے بزرگوں نے قرآن و حدیث نے تکبر کا علاج بھی بتا دیا ہے. تکبر کے بہت سارے علاج ہیں. پہلا علاج تو یہ ہے کہ جتنی نیکیاں اللہ تعالیٰ کروا رہے ہیں ہم سے, بیان کروا رہے ہیں اور اللہ کے رستے میں نکل رہے ہیں, تہجد پڑھ رہے ہیں, مسجدیں بنوا رہے ہیں, اور نظر بچانے کی توفیق, داڑھی رکھنے کی توفیق ہو گئی, عورتیں آئی ہوئی ہیں پردہ کرنے کی توفیق ہو گئی, یہ کس نے کروایا؟ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ فمن اللہ فمن اللہ. قرآن شریف میں آتے ہیں جتنی نیکیاں ہم کر رہے ہیں سب اللہ تعالیٰ کی آتا ہے, ہمارا کمال تھوڑی ہے, یہ ہمارے اندر کیا بھرا ہوا ہے سب کو پتا ہے, یہاں کوئی سوراخ ہو جائے کوئی ہمارے قریب بیٹھے گا؟ یہ نیکیاں کون کروا رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بھیجتے ہیں, اللہ تعالیٰ فضل فرماتے ہیں کسی پہ, انہیں کو فضل فرماتے ہیں کہ اس کو دل میں تقاضے فرشتے کے ذریعے ڈلواتے ہیں کہ چلو بھائی نماز مغرب کے لیے چلو, چلو بھائی عشاء کے لیے چلو. ہم اس کو اپنا کمال سمجھ لیتے ہیں, بھلے نام کمال ہو, میرا نام کمال ہے, مگر اپنا کمال نہیں سمجھنا چاہیے. میرے دادا نے 10 نمبر میں رہتے ہیں ابھی, ماشاء اللہ 90 سال کے قریب ان کی عمر ہے میرے دادا کی. میرے نانا بھی زندہ ہیں, دادا بھی زندہ ہے, نانا بھی اکثر یہاں تشریف لاتے ہیں, اپنے بڑوں سے دعائیں لے کر آتا ہوں الحمدللہ. جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلے چھوٹوں پہ رحم ہے, ہم اپنے چھوٹوں پہ رحم کریں, چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا, بڑوں کا ادب نہیں کرتا, اور علماء کرام کا اکرام نہیں کرتا. کیا فرما رہے ہیں؟ فلائی سامنا, وہ مجھ میں سے نہیں ہے. اب ہم اپنے دیکھ لیں, تینوں کیٹیگریز ہیں. پہلا کیٹیگری, پہلی صفت کیا ہے؟ چھوٹوں پہ جو رحم نہیں کرتا. دیکھ لیں ہماری بیوی ہم سے چھوٹی ہے, بچے چھوٹے ہیں, ہم رحم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اور جو بڑوں کا اکرام نہیں کرتا اور جو علماء کرام کا اکرام نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اگر کوئی اٹھ کے جانے لگے تو اس سے بدگمانی نہیں کرنی چاہیے, حضرت والا نے فرمایا تھا ہم اللہ کے لیے بیان, ہو سکتا ہے اس کو کوئی ضروری کام ہو, بالکل کبھی کسی مسلمان سے بدگمانی جائز نہیں ہے. ہمارے دوستوں میں سے لوگ اٹھ کے چلے آتے ہیں, بیت الخلا جانا ہے, گھر میں کوئی ضروری کام آ گیا, کبھی کسی سے بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. جو اعتراض پیدا ہوتا ہے, جو تکبر کی وجہ ہوتی ہے, گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں, اس کی بدگمانی وجہ ہوتی ہے. خامہ خائی کے شیطان بدگمانی ڈال کے لڑائیاں کروا کے آپس میں جھگڑے کروا دیتا ہے. اور فضائل اعمال میں, فضائل 27 شب کے اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو ہے کیا بات تھی وہ جھگڑے کی، یاد ہے آپ کو؟ پڑھ کے سنائی، شب قدر میں تعین بھلا دی گئی تھی 27ویں شب کی، اس کی وجہ کیا تھی کہ دو آدمی لڑ رہے تھے. تو اور ہاں، اس میں یہ بات ہے کہ مسلمان کی آبرو ریزی کرنا بدترین سود ہے. سود کیسا ہے؟ سود کا گناہ ایسا ہے، ادنا گناہ ایسا ہے سب سے کم، جیسے ماں کے ساتھ زنا کرنا. اور مسلمان کی آبرو ریزی کرنا، سر عام اس کو رسوا کرنا، کیا ہے؟ ایسا ہے جیسے آپ نے بدترین سود، یہ اتنا کبیرہ گناہ ہے. اور ہم لوگ کھلے عام لوگوں کی رسوائیاں کرتے رہتے ہیں. معافی مانگنی چاہیے، اللہ نے قیامت کے دن پکڑ ہو جائے گی کہ تم نے سر عام اس کو رسوا کیا تھا، پھر کیا جواب دیں گے ہم لوگ؟ بالکل. اور بہتان لگانا، اللہ اکبر، غیبت کرنا ایسا ہے، سنیے گا غور سے، میں اپنی اصلاح کی نیت سے بول رہا ہوں کیونکہ ہماری زبانوں پہ کنٹرول ہی نہیں رہا، سمجھتے ہیں کوئی اللہ تعالیٰ دیکھ ہی نہیں رہے، بس صرف داڑھی رکھ لی، نماز پڑھ لی، سمجھتے ہیں اور کوئی گناہ ہی نہیں ہے. زیادہ گناہ نہیں ہے، تھوڑے سی 50 یا 60 گناہ ہیں، اس کو چھوڑنا ہے ہمت کر کے. زبان کے 20 گناہ ہیں. تو بہت غیبت کرنا ایسا ہے، مسلمان بھائی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا، اس میں پائی جاتی ہو اور اس کی برائی کرتا ہے تو ایسا ہے زنا سے بھی زیادہ اشد ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غیبت کرنا، زنا کتنا خبیث فعل ہے جو کہ عام ہو چکا ہے. لڑکی کے ساتھ منہ کالا کرنا، لڑکے کے ساتھ منہ کالا کرنا، اور یہ ایک تو کبیرہ گناہ ہوتا ہے تنہائی کے اندر. ایک آنکھوں سے عورتوں کو دیکھنا، یہ آنکھوں کا زنا ہے. فیس بک پہ لڑکیوں سے کو دیکھنا، انٹرنیٹ پہ تصویروں کو دیکھنا، یہ آنکھوں کا زنا ہے، اس کو ہم معمولی گناہ سمجھتے ہیں. اور ٹیلی ویژن پہ خبرنامے پہ عورتوں کو دیکھنا، یہ آنکھوں کا زنا ہو رہا ہے. کیا وہ خبرنامے پڑھنے والی بہت با پردہ عورت آئے گی؟ وہ اپنے گھر سے نکلی ہوئی ہے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے، عزت کو رسوا کر کے ٹیلی ویژن سینٹر پہ بیٹھی ہوئی ہے اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. ہم ان کو حقیقی نہیں سمجھ رہے، اللہ اس کو بھی ہدایت دے دے. کتنی عورتوں نے ماشاءاللہ ٹی وی میں کام کرتی تھیں، بیانات سنے، نرس بننے جانی تھی، لیڈی نرس تھیں، مگر بیان سنا اور ماشاءاللہ توبہ کر لی، ٹی وی سے توبہ کر لی، گانے سننے، گانا گانے سے توبہ کر لی، ناچتی تھی، ناچنے سے توبہ کر لی. بیانات میں اتنا اثر ہوتا ہے، اللہ والے ان کے غلاموں میں، ان کے دل میں چوٹ لگی کہ واقعی اس میں تو سکون ہی نہیں ہے. اب شعر سنیے گا، مزہ لیجیے گا شعر کا. سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو، سکون جہاں ہے نظام مدینہ، سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو، سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو، سکون جہاں ہے نظام مدینہ. سبحان اللہ کہہ دیجئے. اللہ تعالیٰ فضل فرما رہے ہیں، ہمت دے رہے ہیں، ورنہ میری ہمت نہیں تھی ابھی بیان کرنے کی. صبح سے نکلے، نزلہ بھی ہو گیا. سکون جہاں ہے نظام مدینہ، مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ، بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ، یہ صبح مدینہ یہ شام مدینہ، مبارک تجھے یہ قیام مدینہ. آنکھوں سے آنسو نہیں نکلا ہے کہ الحمدللہ بہت دفعہ زیارت ہوئی، یہ اللہ کا فضل ہے. آنکھوں سے آنسو کوئی نکلتے تھوڑی، جگر کا خون ہوتا ہے جو آنکھوں سے چھلک پڑتا ہے. طائب صاحب جو اگلے ہفتے تشریف لائیں گے، حضرت علی خلیفہ ہیں، انہوں نے یہ شعر پڑھا تھا. چھلک پڑا میری آنکھوں سے میرا خون جگر. حدیث میں آتا ہے لعنین المذنبین احب الی من زجر المسبحین، گنہگاروں کا آہو نالا کرنا اللہ تعالیٰ کو سبحان اللہ کرنے والے سے زیادہ پسند ہے. میں جگہ جگہ بتا رہا ہوں، 3-4 دن پہلے کراچی میں زلزلہ آیا، ہلکا سا جھٹکا آیا تھا بس، کیونکہ ہر گناہ عام ہوتا جا رہا ہے، نیک لوگ کم ہی رہ گئے اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں اس دنیا سے. حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب اس دنیا سے چلے گئے، ان کی شکل بالکل حضرت والا رحمۃ اللہ سے ملتی تھی. آخر عمر میں ہمارے حضرت والا شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دعاؤں کا تم عالیہ 3-4 دن پہلے مل کر آئے، تیسرے دن خبر ملی کہ ان کا انتقال ہو گیا. وفاق المدارس کے صدر تھے، 96 سال عمر تھی، حق بات ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے تھے، کسی سے ڈرتے نہیں تھے. اور جب بچے تھے 3 پہیے کی سائیکل پہ حضرت کیم الامت مجدد ملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانی رحمۃ اللہ کی صحبت میں جاتے تھے، ایسے زبردست بزرگ تھے، اتنے بڑے مجدد کو انہوں نے دیکھا ہوا تھا. تو حضرت تھانی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ آپ 3 پہیوں کی سائیکل پر آئے اور یہ بے کل کیا ہے، بےکل ہو کر آئے ہیں, سائیکل نہیں ہے, بےکل ہے, تین پہیوں کی تھی نا, اور اتنے بڑے بزرگوں کو دیکھا ہوا تھا, اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. پھر اگلے دن خبر ملی جو فضائل اعمال پڑھی جاتی ہے نا, شیخ الحدیث محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ کی, ان کے بالکل خادم خاص, ان کی خدمت کرنے والے جدہ مکہ شریف میں ان کو لینے آتے تھے, مولا حفیظ شیخ الحدیث مولانا مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کا بھی انتقال ہو گیا. تو اللہ والے جا رہے ہیں, وہ تو چلے جاتے ہیں. اچھا ان کا حضرت والا جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے, رو رو کے گئے. آخری بیان سنیے, عجیب, میرے پاس ہے موبائل کے اندر, میں کیمرے والا موبائل نہیں ہے, سم والا ہے, اس کارڈ ڈلی ہے, اس میں سارے بیان ڈالے ہوئے. جب کہیں سفر میں ہوتا ہوں اکیلے تو بیان سنتے ہوئے جاتا ہوں تاکہ میری بیٹری بھی چارج رہے. اس میں حضرت والا آخری بیان ہے میرے شیخ کا, عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ کا, مجھ سے آپ لے لیجیے گا. اس میں حضرت والا رو رہے, کیسے رو رہی ہوں, اللہ کے لیے گناہ چھوڑ دو, اللہ کے لیے گناہ چھوڑ دو, اللہ کے لیے گناہ چھوڑ دو. یہ تھا آخری میرا شیخ کا بیان. اور پھر ظاہر سی بات ہے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے, اتنا غم ہوتا ہے کہ ہمارے قریب بیٹھنے والی ابھی تک نیٹ لگایا ہے موبائل کے اوپر, فیس بک پہ اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے اور اسلام ہی نہیں کرواتے. ہماری ماں بہن بیٹیاں ڈائجسٹ سے پڑھی ہیں, گانے سن رہی ہیں, اس سے سکون تھوڑی ملے گا. ابھی عرض کیا سکون جہاں, حضرت والا کا شعر ہے, سکون جہاں کہاں ڈھونڈتے ہو, سکون جہاں ہے نظام مدینہ. ہم سمجھتے ہیں یہودی نصرانی کافر جو ٹی وی پہ آ رہے ہیں بڑے عیش میں, کوئی عیش ویش میں نہیں ہے, یہ اپنے عیش کو تلاش کرتے ہیں ڈسکو ڈانس میں, فلموں میں, کلز میں, شراب میں, زنا میں, اور ہم مسلمان ان کی نقل کر کے ہم بھی اس میں عیش تلاش کر رہے ہیں. ہمیں کلمے والے ہیں, ہمیں اس میں عیش نہیں ملے گا. کس میں عیش ملے گا؟ قرآن شریف کی آیت میں مزہ ملے گا, اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, سبحان اللہ, صرف اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملے گا. اور کہاں عیش تلاش کر رہے ہیں, ڈراموں میں, فلموں میں, ہمارے سب گھروں میں ہی چل رہے ہیں, الا ماشاء اللہ کوئی گھر ہوگا اس میں ٹی وی نہ ہو. اور اس کو حق بات تو قبول کر کے, ہمت کر کے, توڑ کے نکالنا چاہیے, پھر مشورہ کریں. اب میں نے نکالا ہے, اب بیوی تو تو میں کر رہی ہے, اب بتائیے کیا کرنا ہے, عمل تو کریں. اور جو گھر کے بڑے ہیں وہ نکالیں گے, جو گھر کے بڑے نہیں ہیں وہ نہیں نکالیں گے. جس کمرے میں ٹی وی چل رہا ہو اس میں مت جائیں. اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں. اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے, گندی گندی تصویریں آ رہی ہیں اور ہم لوگوں کی بات مانیں گے اس میں. لا طاعت علی مخلوق فی معصیت الخالق, مخلوق کی اطاعت جائز نہیں جب خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو. کھلے عام اس میں زنا کی چیزیں دکھائی جا رہی ہیں اور ہم لوگ بالکل بے دھڑکے سے. میرے شیخ فرماتے ہیں بوڑھے لوگ, گھر کے بڑے لوگ اپنی نافرمانی پہ تو گھر سر پہ اٹھا دیں گے, اے یہ تمہیں برتن کیوں توڑا, یہ تمہیں ایسا کیوں کیا, یہ کیوں ایسا کیا, ناک پہ غصہ چڑھا ہوا ہے. اور بچے جو گھر میں نماز نہیں پڑھ رہے, کوئی مسئلہ نہیں, بچہ ہے سونے دو, جاب پہ جاتا ہے نا, ہاں کوئی بچہ ہے, ابھی شادی کروا دیں گے, بچے بھی ہو جائیں گے اس کے بھی, یہ بچہ ہے, 15 سال کا بچہ ہوتا ہے کوئی, ہاں نہیں چھوٹی بچی ہے ہماری, 12 سال کی بچی ہے, 12 سال ہے, بڑی ہو گئی ہے, اب اس کو پردہ کروانا ہے اور مکس گیدرنگ اسکول میں بھیج رہے ہیں, فکر بھی نہیں ہے, مفتی صاحب سے جان بوجھ کے مشورہ نہیں کرتے. ہماری بچی 10 سال کی ہو گئی, اب مکس گیدرنگ میں پڑھ رہے ہیں, لڑکوں کے ساتھ پڑھ رہی ہے اور ہمیں فکر ہی نہیں, بس اپنی فکر ہے. قو انفسکم و اہلیکم, اہلیکم سے کیا مراد ہے, اپنے گھر کی تو خبر لیں, گھر تو جہنم کی آگ میں جل رہا ہے ہمارا. ہماری بچیاں بڑی ہو رہی ہیں, کہاں جا رہی ہیں, مکس گیدرنگ اسکول میں جا رہی ہیں کہ نہیں جا رہی ہیں, وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. سر ہمارے بہت نیک سر آتے ہیں وہاں پہ, سر ہماری بچی کو, 12 سال کی بچی کو حرام نظروں سے دیکھ رہے ہیں اور باپ بس اپنا فکر ہی نہیں ہے. یہ درد دل ہے, ہمت کرنی چاہیے, اللہ سے روئیں, سختی نہیں کرنی, بیٹی چلو ہٹو یہاں, چلو نکلو اسکول سے, ایسے نہیں کرنا, طریقہ پوچھیں. تبلیغ کا بھی طریقہ ہوتا ہے, یہ تو بیان میں جوش دلانے کے لیے عرض کر دیا, ایسے ایک دم جو ایک دم ہمیں تو اللہ کی محبت کی چوٹ لگ گئی, اللہ والوں کے پاس گئے اور تبلیغ میں وقت لگایا, چلا لگایا, 4 مہینے لگائے, بیگم کو بچی کو تو چوٹ نہیں لگوائی ہم نے, اپنی فکر کرتے رہے. اور قلب سلیم کی نشانی ہے جو اپنے بچوں کو بھی نیک بنانے کی فکر کرے. فکر کیسے کریں گے, 2 نفل پڑھ پڑھ کے اللہ سے روئے, کیا دعا مانگے, قرآن شریف کی دعا مانگے, روئے, رو کے تو دیکھیں ذرا, اے میری ماں بہن بیٹی جو آپ شکایت کرتی ہیں خط لکھ کر کہ ہمارے بچے نیک نہیں بن رہے ہیں, یہ ذرا میرے شیخ نے فرمایا پہلا کام. حضرت والا ہر کسی کو یہ فرما رہے ہیں کہ بچے چڑچڑے ہو گئے, تنگ کرتے رہتے ہیں, فرماتے ہیں 2 نفل کعبے پڑھے, ادھر ادھر عاملوں کے چکر میں بھاگتی ہے, 2 نفل پڑھیں اور ہاتھ اٹھا دیں. اور کیا پیاری دعا ہے, ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اے ہمارے رب, ربنا ہب لنا من ازواجنا, میری اہلیہ کو مفہوم بتا رہا ہوں, گھر والوں کو اور میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیں, سبحان اللہ کہہ دیں, قرآن شریف کی آیت یہ صاف بتا رہی ہے, آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیں. تو ہمیں اپنے بچوں کی, اولاد کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہونی چاہیے, ہمیں بھی اپنے بچوں کو ایسا دیکھنا چاہتے ہیں کہ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. اگر بچے بالے ہو گئے بڑے ہو گئے آوارہ گرد ہو گئے, سگریٹ پیتے ہیں, کلبز میں جاتے ہیں, پوری رات رات دو دو بجے آ رہے ہیں. ان کی اصلاح کا دوسرا طریقہ ہے. ان کا کیا طریقہ ہے؟ محبت اور پیار کے ساتھ, چلو بیٹے تم ٹھیک ہے, میں تمہیں آئس کریم دلا دوں گا. وہاں پہ تبلیغی جماعت آئی ہوئی ہے, امریکہ سے جماعت آئی ہے, چائنا سے جماعت آئی ہوئی ہے, علماء کرام کی جماعت آئی ہے, بنوئی ٹاؤن کی جماعت آئی ہوئی ہے, اور اللہ والے ان کے غلام آئے ہوئے. آؤ بس صرف ایک گھنٹے تم وہاں بیٹھ جانا, صرف اس شہر پہ, ٹھیک ہے؟ بس ایک گھنٹے بیٹھ جانا, انشاءاللہ اللہ والوں کی صحبتوں سے, حدیث میں آتا ہے, بخاری شریف میں آتا ہے, اللہ والے ایسے پیارے ہوتے ہیں, لایش کا جلیس ہوں, ان کے پاس سخت دل بیٹھ جائے, پتھر دل, اس کا دل بھی نرم ہو جاتا ہے. اس کی شقاوت کو جہنمی جو لکھا ہوتا ہے اس کو جنتی سے بدل دیتے ہیں, سبحان اللہ. اہل دل سے دلوں کو ملا لیجیے, زبردست کیمیکل ہے. اگر کسی کو اپنا دل بدلنا ہو, ہوا و ہرس والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے, گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں. سفید داڑھی ہو گئی, کھیتی پک چکی ہے, ابھی بھی ٹی وی کی جو ہے مستیاں نہیں چھوٹتی ہم سے. گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں, بدل دے دل کا رستہ دل بدل دے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں, اتنے آسمان کو تھاما ہوا ہے نا, ساتوں آسمانوں کو, چھوٹے سے دل کو بدلنا کوئی مشکل ہی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھا دی. ایک ہماری زوجہ محترمہ, حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ, ہماری ماں فرماتی ہیں کہ ان سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے تھے کیا دعا مانگا کرتے تھے, سب سے زیادہ کیا دعائیں مانگتے تھے؟ فرمایا یہ دعا مانگا کرتے تھے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینی. سبحان اللہ, اے دلوں کے پھیرنے والے, میرے دل کو دین پر استقامت عطا فرما. استقامت کا مطلب کیا ہے؟ میرے شیخ نے فرمایا, اس زمانے میں کسی کی استقامت دیکھنی ہے تو دیکھو, یہ کسی لڑکی کو دیکھ کے اس کی استقامت ڈگمگا رہتی تو نہیں ہے. ہاں, جب خوش قامت آ جائے سامنے, پھر دیکھو اس کی نظر جھکتی ہے. یہ ہے مرد کامل. یہ اس وقت اللہ کا حکم سمجھ کے, یہ نہیں کہ جہاز میں جا رہا ہوں اور یہ ہوسٹس آتی ہے, سر سر کی تو ہوا ہی کھسک جاتی ہے. حضرت والا فرماتے ہیں, سر آپ ٹھنڈا لیں گے گرم لیں گے؟ او سر کی تو ہوا ہی کھسک گئی. اجی ٹھنڈا بھی, آپ گلشن اقبال میں رہتی ہیں؟ ہاں میں بھی گلشن اقبال میں رہتا ہوں, تیرا ڈی میں رہتی ہے نا, انشاءاللہ ملاقات ہوگی وہاں, دوستیاں لگا رہے ہیں. اور اچھا آپ ٹھنڈا بھی لا دیجئے اور پھر گرم بھی لا دیجئے, کافی بھی پی لیں گے. بار بار اس کو بٹن دبا دبا کے بلا رہے ہیں اور بول رہے ہیں کاش یہ بٹن گھر میں ہوتا, بار بار دبا دبا کے اپنی بیوی کو بھی اسی طرح بلاتا. بیوی نوکرانی تھوڑی ہے. مگر بیوی اپنے آپ کو غلام ہی سمجھے شوہر کا, شوہر کا بہت بڑا رتبہ ہے. حدیث میں آتا ہے اگر شوہر جب سجدہ جائز ہوتا, کیونکہ عورتیں بھی بیان سن رہی ہیں, تو حکم ہوتا عورت کو کہ اپنے شوہر کو سجدہ کر دے. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ کتنا بڑا رتبہ ہے, ماں باپ سے بڑھ کے رتبہ شوہر کا ہے. اگر شوہر ظالم ہے, نالائق اور کمینہ, فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم, شوہر پٹائی کرتا ہے بیوی کے گال پہ. حدیث میں آتا ہے, حدیث کے الفاظ ہیں, کالی کملی والے کی بات سنیے, جس گال پہ رات کو بوسا دیا, کیونکہ بچے بیٹھے ہیں اس لیے احتیاط سے لفظ استعمال کر رہا ہوں, جس بال گال پہ رات کو بوسا دیا, اسی گال پہ تم چماٹ لگاتے ہو صبح. رات کو تم مجنو بنے ہوئے اور صبح چماٹے لگا رہے ہیں, چماٹ لگانے کے لیے بیوی رہ گئی ہے, بے حیائی نہیں ہے؟ اس وقت حضرت والا فرماتے تھے کہ اگر اپنی بیٹی پہ ہمیں خبر ملے, فون آ جائے بیٹی کا اپنے باپ کے پاس کہ میرا آپ نے شادی تو کر دی اور میرا داماد مجھے بہت ستا رہا ہے, پٹائی کرتا ہے, کیا حالت ہوگی؟ باپ کے جگر پہ ہاتھ رکھ کے کوئی جو بیٹی کا باپ ہو پوچھے ذرا کیا حالت ہوگی اس کی. تو جو ہماری بیوی ہے, کسی کی بیٹی نہیں ہے کیا, وہ اس پہ ظلم کرتے ہیں, پٹائیاں کرتے ہیں اور کیسے کیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں. اگر تم نے یہ کام کیا تو اس کا مطلب یعنی طلاق کی دھمکیاں دے رہے ہیں. پھر وہ کیا کرے گی بےچاری, اور طلاق دے دیتے ہیں جوش میں آ کے. تو اکمل مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں, اس میں سے ہی بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے. کیا بات چل رہی تھی؟ بہرحال بہت ساری باتیں آ رہی ہیں. جی ہاں, خواتین جو ہیں, حدیث میں آتا ہے پانچ وقت کی عورت نماز پڑھ لے, جزاک اللہ. رمضان شریف عورتوں کے, کیونکہ خواتین بھی ہیں اس میں, ضروری ہے ان کو بیان کرنا, ان کے لیے بھی کچھ باتیں, اتنی دور دور سے آئی ہیں سردی کے اندر, بچوں کو لے کر آئی ہوئی ہیں, تو کبھی کبھار ان کو موقع ملتا ہے. مردوں کو تو بڑے موقع مل جاتے ہیں, خواتین کو بہت کم موقع ملتا ہے. تو ان کے لیے حکم ہے قرآن, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بڑی خوشخبری ہے, عورت پانچ وقت کی نماز پڑھ لے, رمضان شریف کے روزے رکھ لے, اور اپنی عزت کی حفاظت کرے. عزت کی حفاظت کیسے کرے گی؟ ڈائجسٹ نہ پڑھے, ٹی وی نہ دیکھے, شرعی پردہ کرے, ڈھیلا ڈھالا برقع ہو, ڈیزائن والا نہ ہو, سر کے بالوں سے پیروں کے ناخن تک, باہر جب جائے اپنے آپ کو چھپا کر جائے. یہ چھپنے کی چیز ہے, چھپانے کی چیز نہیں ہے. بیچ میں مس گیدرنگ میں پڑھانے کی بات چلی تھی, یہ بچیوں کو 10 سال کی ہو جاتی ہے, اس کو اسکول بھیجتے ہیں, مس گیدرنگ میں لڑکوں کے ساتھ پڑھیے, جائز نہیں ہے. لڑکیوں کو اسکول جو بھیج دیتے ہیں اور ہماری بچی نامحرم مردوں کے ساتھ پڑھی ہے, یہاں پہ دوپٹہ ڈال کے جا رہی ہے, زلفیں کھلی ہیں, بال کھلے ہوئے ہیں, اور کبیرہ گناہ ہو رہا ہے. یہ عورت کا زلفیں بال دیکھنا, بوڑھی عورت کا بھی بال دیکھنا جائز نہیں ہے. اور ہماری ماں بہن بیٹی جو ہے وہ بال کھول کے جا رہی ہے, اللہ کی نافرمانی کر رہی ہے, سکون کیسے ملے گا؟ ابھی میرے شیخ فرمایا تھے حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامن کا تمالیہ, بارش ہو رہی ہو کوئی چھتری لے لے تو اس کو بارش کی چھینٹیں آئیں گے. اللہ کی رحمت تو زبردست برس رہی ہے, آپ کو بتا نہیں سکتا. اور اس قرب قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اتنی رحمتوں کی بارش فرماتے ہیں, اتنی زیادہ جس وقت سنتوں میں چلتا ہے, یعنی سمجھ لیں اس کو پیار کے بوسوں کے لائن لگا دیتے ہیں کہ اس وقت جب شریعت کے خلاف پرخچے اڑائے جا رہے ہیں, مسلمان بھائی اور بہن بیٹیاں ہی اڑا رہی ہیں, فحاشی عام ہو گئی, ناچا جا رہا ہے, فلمیں عام ہو گئی, ڈسکو عام ہو گئے, اور یہ شخص داڑھی رکھ کے بیٹھا ہوں, اور یہ عورت پردہ کر رہی ہے, اور ٹی وی گھر سے نکال دیا, انٹرنیٹ سے بچتا ہے, نظر بچاتا ہے, کتنی رحمتیں نازل فرمائیں گے. اور دیکھیے کوئی لمبے چوڑے وظیفے نہیں بتائے جا رہے. میرے شیخ فرماتے تھے سب سے بڑا وظیفہ گناہ چھوڑنا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے, یا ابا ہریرہ, اے ابو ہریرہ, اتق المحارم, حرام کاموں سے بچ جاؤ, تکن عابد الناس, دنیا کے سب سے بڑے عابد الناس, دنیا کے سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے. ہاں بہت ضروری بات, بہت ہی ضروری بات رہ گئی, آپ شاید آپ لوگ بھی بھول گئے تھے, تہمت پہ اور بہتان پہ اور غیبت پہ بات چل رہی تھی. یہ بہت ہی ضروری بات ہے کیونکہ گناہ چھوڑنے پہ بیان ہوتا ہے, اس طرف میری بھی توجہ نہیں گئی. کبھی کبھار اللہ دل میں ڈالتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ نے بھاٹ ڈالی. غیبت کرنا ایسا ہے مسلمان بھائی کی جیسے کسی میں کوئی برائی پائی جاتی ہے, کوئی سگریٹ پیتا ہے, ٹھیک ہے, داڑھی شیو کرواتا ہے, اللہ نہ کرے لڑکیوں سے ملتا ہے, گندی تصویریں دیکھتا ہے, تو کھلے عام اس کو رسوا نہیں کرنا چاہیے. اور پیٹ پیچھے برائی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. میرے شیخ فرماتے تھے اپنے عیب کم ہیں کیا جو دوسروں کے عیبوں کا ہم تذکرہ کریں. ایک بہت بڑے اللہ والے فرماتے تھے اپنے عیبوں پہ نظر رکھیں, سامنے والوں کی اچھائیوں پہ نظر رکھیں. ایک بھی اچھائی سامنے والے میں, سب سے بڑی اچھائی کیا ہے؟ مسلمان بھائی ہے بھائی. ہو سکتا ہے اس کا کوئی عمل قبول ہو. کیا عمل؟ سن لیجئے, جسم بیچنے والی, کتنا برا سمجھتے ہیں ہم اس کو. بخاری شریف میں آتا ہے جسم بیچنے والی عورت نے دوپٹہ اتارا, اور اتار کے اس وقت جسم بیچنے والی بھی دوپٹہ پہنتی تھی. میرے شیخ فرماتے تھے بخاری شریف میں آ رہا ہے, وہ دوپٹہ پہنتی تھی. آج تو نیک نیک عورتوں نے دوپٹہ اتار دیا ہے. دوپٹہ اتار کے کنویں میں ڈالا اور اس میں نکالا پانی اور کتے کو پانی پلایا, اللہ کو یہ عمل پسند آیا, اس کی بخشش کر دی. اب بتائیے کوئی اس کو حقیر سمجھے گا تو اس کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. اللہ والے اگر داڑھی پہ بیان کریں گے اپنی اصلاح کی نیت سے بیان کرتے ہیں, اور بتانا بھی ضروری ہے کہ داڑھی کو شیو کرنا, ایک مٹھی سے چاول برابر کم کرنا حرام اور 24 گھنٹے کا گناہ ہے. وہ اپنی اصلاح کی نیت سے بتاتے ہیں کہ ان کی داڑھی کی بھی حفاظت ہو جائے. کتنے لوگوں نے داڑھی رکھ کے شیو کروا دی کہ بھائی نائی کے اس طرح چل گیا تھا. میرے شیخ فرماتے ہیں اگر وہ یہاں ناک کاٹنے لگے اس کو ناک کاٹنے دیں گے؟ داڑھی پہ اس کا اس طرح چلنا تھا, مشین اس کی یہیں پہ چلنی تھی کیا؟ اس کی ہمت نائی کے پاس ذرا ہوشیار رہنا چاہیے کہ داڑھی کو کہیں وہ کم نہ کر دے ایک مٹھی سے, اس کی حفاظت کرنی چاہیے. قرب قیامت کا زمانہ چل رہا ہے. تم بتا رہا تھا کہ کسی کو کیا عمل کسی کا اللہ کا قبول ہو. کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے عمل کر لیے ہوتے ہیں, رستے سے کوئی پتھر ہٹا دیا, ہو سکتا ہے بھائی قبول ہو گیا اس کا. بہت بڑے بڑے اللہ والوں کے واقعات ہیں, ان کا اتنی زندگی بھر انہوں نے سب لبک لگایا, بعد میں پتا چلا ان کا کیا عمل تھا. ان کا یہ عمل تھا کہ وہ جو ہے انہوں نے جب رات کی سردی تھی انہوں نے کسی کتے کو پانی پلا دیا تھا, اللہ نے اس پہ بخشش فرما دی. اور بڑے بڑے علماء عالم جو تھے اور ان کے بڑے بڑے علمی کارنامے تھے, اس پہ بخشش نہیں ہوئی, صرف اس بات پہ بخشش ہوئی کہ تم نے کتے کو پانی پلا دیا تھا. عجیب, اللہ تعالیٰ کسی نیکی کو بھی جو ہے کمتر نہیں سمجھنا چاہیے. اس لیے کسی انسان کو کیا حقیر سمجھیں؟ کیوں برائی کرتے ہیں ہم خامہ خائی؟ عورتوں کو بھی بہت شوق ہوتا ہے برائیاں کرنے کا. اور یہ تو ایک غیبت کی بات ہو گئی. غیبت کرنا ایسا ہے, حدیث قرآن میں آتا ہے یا قرآن شریف میں, جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا, زبان چپ, جن کو عادت ہے نا ہر وقت برائی کرنے کی. غیبت سننا بھی گناہ کبیرہ ہے اور کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے. پھر حرم شریف میں بیٹھ کے, بیت اللہ میں بیٹھ کے. اور ایک بات عرض کر دوں, یہ بہت خاص بات ہے, مسجد کے اندر دنیاوی باتیں کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے, یاد رکھیے گا. قیامت کے ایک جانور ہوگا بہت بڑا سا, بچوں کو بھی بتانی چاہیے, ورنہ بچے دنیاوی باتیں دنیا میں کر, مگر ان کو ٹوکنا نہیں, محبت سے سمجھانا چاہیے. وہ اچک لے گا, ایسے لوگوں کو اچکے گا جو دنیا کی باتیں کرتے تھے, اچک لے گا, دنیا کی باتیں مسجد میں کرتے تھے. تو اگر حرم شریف میں کرنا, میں نے اپنے بڑے بڑے اکابرین کو دیکھا حرم شریف میں موبائل پہ باتیں ہو رہی ہیں پاکستان میں, لمبی لمبی باتیں, حدود حرم سے باہر آ کے بات کریں. مسجد وہاں یونس پٹیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے, دیوبند سے ٹاپ کیا ہوا تھا, ان کی خدمت میں بھی حاضری ہوتی تھی. حضرت والا کے خلیفہ تھے, دیوبند کے بہت بڑے عالم. ان کا انتقال کیسے ہوا, میں وہیں موجود تھا, طواف کیا اور بہت روتے تھے اللہ کے, اور بہت بڑے عاشق تھے, توازو تھی, نظر جھکا کے طواف کرتے تھے. اور میرے شیخ کے خلیفہ تھے, ان کے ساتھ بھی قریب رہا. طواف کرنے کے بعد دو نفل پڑھ رہے تھے, ہارٹ اٹیک ہوا, کرسی پہ بیٹھے, ہارٹ کا مریض تھے وہ. اور ہاتھ کرسی پہ بیٹھے پھر نیچے گر گئے, ان کا انتقال ہو گیا, بیوی بچے بھی ان کے ساتھ تھے, مریدین 200-150 مریدین تھے ان کے ساتھ, سب دیکھ رہے ہیں ان کا شیخ کا انتقال ہو رہا ہے, مگر حرم شریف میں ہوا. بہت پیارے شخص تھے, اللہ ان کی قبر کو بھی نور سے بھر دے. کیسے کہتے چھپے چھپے پیارے پیارے لوگ ہوتے ہیں ماشاء اللہ. تو ان کی یہ بات بتا رہا تھا, کیا بات چل رہی تھی جس پہ مسجد, ہاں تو ان کا کوئی فون آیا, ساؤتھ افریقہ کے تھے وہ, فون آیا کوئی, تو ماشاء اللہ اتنی ہارٹ کے مریض کے باوجود مسجد نبی میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, پوری مسجد نبی سے باہر آ گئے وہ. ابھی وقت تھا مغربی شام میں وقت ہوتا ہے, تو وہ لوگ قرآن شریف تلاوت, مسجد نبی شریف سے باہر آ گئے, پھر باہر آ کے بات کی کہ میں مسجد میں ہوں, میں آپ سے باہر آ کے بات کرتا ہوں. باہر آ کے بات کی, اچھا مسجد میں ضروری بات ہے, اعتکاف کی نیت کر کے کر سکتے ہیں ضروری بات, زبردستی ہر بات کو ضروری مت سمجھا ہے, اور کسی سے بدگمانی نہ کی جائے, اگر کوئی کر رہا ہے تو اس سے بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. ایک تو غیبت پر بات ہو گئی, دوسری ہے بہتان لگانا. یہ غیبت سے کبیرہ گناہ ہے. کیا ہے, کسی میں کوئی عیب پایا نہیں جاتا اور زبردستی اس کے اوپر جو ہے باتیں بنا رہے ہیں کہ یہ کرتا ہوگا, یہ بدگمانی بھی کی اور بہتان بھی لگایا, یہ بہت کبیرہ گناہ ہے. دوستوں خامہ خائیں کسی کے آ کے بیٹھنا, میرے شیخ نے فرمایا جس کو غیبت کا مرض ہو نا بہتان لگانے کا, ان دونوں پارٹیوں کو سامنے کر دو, دل خود ہی صاف ہو جائے گا. بھائی آپ نے ایسا کیا تھا, اگر ایسا کیا تو معافی مانگ لیں, اور کیا آپ کے ساتھ یہ عمل ہوا, نہیں بھائی میں نے ایسا نہیں کیا تھا, آپ غلط سمجھ رہے ہیں. اس وقت جو ہے کوئی مجبوری ہوئی تھی, مجھے بائک پہ جانا پڑا تھا, اس لیے فجر میں نہیں آ سکا, ہو سکتا ہے کوئی گھر میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہوگا یا اور بھی کوئی ایسی بات ہے. اس لیے دل کو صاف رکھنا چاہیے, اپنے عیبوں پہ نظر رکھیں, سامنے والوں کی اچھائیوں پہ نظر رکھیں, ہو سکتا ہے کسی کا کوئی عمل قبول ہو. اور بہت سے لوگ اللہ والے مشائخ علماء کرام امام صاحبان مؤذنین کی غیبتیں کرتے ہیں, برائیاں کرتے ہیں. تو میرے شیخ نے فرمایا, بہت سے لوگ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ پہ اعتراض کرتے تھے, میرے شیخ پہ بہت سے لوگ اعتراض کرتے تھے خامہ خائیں, اور تو فرمایا ایک شخص نے حکیم الامت مولانا شاہ اشعری صاحب تھانوی رحمۃ اللہ خلیفہ سے فرمایا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ ایسے ہیں ایسے ہیں. فرمایا اچھا بھائی ایک بات سن لیجیے, ان کی نیکیاں بھی تو دیکھو, کتنے دنیا بھر کے علماء ان سے بیعت ہیں, علامہ بنوئی رحمۃ اللہ ان سے بیعت تھے, مولانا مفتی اعظم پاکستان ان سے بیعت تھے, ان کی نیکیاں بھی تو دیکھو, نیکیوں پہ نظر نہیں جا رہی, مکھی ہمیشہ گندگی پہ بیٹھتی ہے, اس کی برائیاں ہی نظر آ رہی ہیں ہم لوگوں کو. ایسا ہمارا مزاج گندا ہو گیا, گندے کی وجہ اہل اللہ سے دوری, سچوں سے دوری, ٹی وی سے حضوری. سچوں سے دور رہیں گے ٹی وی کے غلام بنیں گے, تکبر کے مریض بدگمانی کے مریض ہم بنے رہیں گے. تو اس کی اصلاح کروانی چاہیے. اگر ٹھیک ہے اصلاح سے مناسبت نہیں ہے, بہشتی زیور تو ہے نا گھر میں, نہیں ہے تو خرید لیجئے. اس کا ساتویں حصے میں ساری بیماریاں لکھی ہیں, غصے کی بیماری, مال کی محبت اور تکبر کا علاج, اس میں سب لکھا ہوا ہے, پڑھ کے تو دیکھیں پھر پتہ چلے گا ہائے میں نے زندگی کہاں, مجھے پتہ ہی نہیں ہے تکبر بھی اتنا خطرناک مرض ہے, اور بد نظری جس کو میں گناہ ہی سمجھتا ہوں, عورتوں کو دیکھتا رہتا ہوں اور سمجھتا ہوں معمولی گناہ, اتنا کبیرہ گناہ ہے بد نظری کرنا, سارا نور میں برباد کر رہا ہوں. یہ باتیں تو فکر والی ہو گئی, مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ماشاء اللہ جس کے آنسو نکل آئے, جو دل میں ندامت ہو, سمجھے اس کی توبہ ہو گئی. التوبہ تو ہی الندامہ, توبہ کی چار شرطیں, اس گناہ سے الگ ہو جائے, دل میں ندامت ہو, پکا ارادہ کرے اس گناہ کو نہیں کرنا, کسی کا حق مارا ہے حق ادا کرے. ایسے بندے کو بھی اللہ اپنا محبوب بنا لیتے, مایوسی تو ہے ہی نہیں. جگر مراد آبادی آل انڈیا شاعر تھے, اتنی شراب پیتے تھے لوگ اٹھا اٹھا کے لاتے تھے, ان کو خبر ملی کہ تھانہ بھون میں ایک اللہ والے ہیں, وہاں اگر جائیں گے تو ان کی توبہ اللہ تعالیٰ ان کو فضل فرما دیں گے. وہ گئے اور تھانہ بھون میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے کسی کے ذریعے پوچھوایا, خواجہ صاحب کے ذریعے, کہ کیا میں شرابی جو ہے آپ کی خانقاہ میں آ سکتا ہے؟ پھر میں خانقاہ جو ہے وقف کی جگہ ہے, لوگوں کے پیسے اس میں لگے ہیں, خانقاہ میں نہیں آ سکتے. اشرف علی اتنے بڑے عالم, میں اپنے گھر میں آپ کو ٹھہراؤں گا. گھر میں اس شرابی کو ٹھہرایا, ان کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ ان کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئے, داڑھی رکھ لی, حج کرائے, اور ماشاءاللہ شراب چھوڑ دی, اور شراب سے نفرت ہو گئی, اور یہ شعر بنا دیا, چلو دیکھائیں تماشا جگر کا. پہلے شعر بنایا تھا, سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا. پہلے شراب پیتا تھا, اب شراب سے توبہ کر لی. اور ان کا ایک شعر بھی ہے جس میں میرا نام بھی آیا, حضرت والا فرماتے ہیں جب تم سے کوئی نام پوچھے یہ شعر سنا دیا کرو. اپنے کمال عشق کی یوں داد پا گیا, وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا. مطلب یہ ہے کہ اللہ کی محبت مجھ پہ چھا گئی. یہ صرف وہ ہے, ایک اللہ تعالیٰ ایسے ہی فرما دے, یہ اللہ والوں کے اشعار ہیں. یعنی اللہ کی محبت جب چھا جاتی ہے تو معاشرے کی پرواہ نہیں کرتا. اکثر لوگ یہی بولتے ہیں, حضرت داڑھی میں کیسے رکھ لوں, پردہ, عورتیں خط لکھتی ہیں ہم پردہ کیسے کر لیں, ہمارا تو ماحول ہی ایسا ہے. سب یہی بولتے ہیں کہ ماحول سارا خراب ہے, زندگی پوری بگڑی ہوئی ہے, شروع کیسے کریں. آپ ہمت کریں, پھر مخالفت ہوگی, مجاہدہ تو کرنا پڑے گا. جب داڑھی رکھیں گے پورا خاندان بولے گا ارے تم کس ملا کے پاس جاتے ہو, جب پردہ کریں گے شروع لوگ بولیں گے ارے ان کے پاس مت جائے گا, بہت سخت ہیں. سختی کی کیا بات ہے, یہ تو قرآن و حدیث کی صاف صاف کھلے عام آیت ہے, کلو امتی معافن الا المجاہرین. بخاری شریف میں آتا ہے میری پوری امت معافی کے لائق ہے. مچھو کھلے عام گناہ کرتے ہیں معافی کے لائق نہیں ہے. کھلے عام گناہ کیا ہے؟ تصویریں کھچوانا, داڑھی کو شیف کرنا, ایک مٹھی سے کم کروانا, کھلے عام گناہ ہے. کالی کملی والے فرما رہے ہیں معافی کے لائق نہیں ہے. کیسے معافی ہوگی؟ داڑھی بڑھا لیجیے, داڑھی ایک مٹھی کر لیجیے. ایک مٹھی نہیں آتی, ہمت کر کے ارادہ کر لیں کہ اللہ میں انشاءاللہ مرنے سے پہلے ایک مٹھی داڑھی رکھ لوں گا, ارادے پہ. اور اگر اتنا بھی نہیں ہوتا, کم از کم گناہ کو گناہ سمجھے. ہاں ٹی وی دیکھنا گناہ ہے, میں سمجھتا ہوں, انشاءاللہ یہ چھوڑ دے گا. ہاں میں مانتا ہوں کہ گانے سننا گناہ کبیرہ ہے, بھلے ایک لمحے کا بھی گانا ہو. میں مانتا ہوں کہ غیبت کرنا گناہ ہے, میری بڑی خراب عادت ہو گئی ہے, اللہ سے مانگے اللہ مجھے غیبت کی عادت چھڑوا دے. فجر کی نماز جو ایک مہینے میں 10-10 دفعہ نکل رہی ہے میری, 3-3 دفعہ نکل رہی ہے, اللہ مجھے توفیق دے فجر میں اٹھ جاؤں. الارم دور رکھیے, الارم بجے اور اٹھ کے جائیں, آنکھوں کو مل لیں اس طرح, اور دعا پڑھ لیں اگر یاد ہے, ورنہ آنکھوں کو سنت طریقہ آنکھوں کو مل لیں, سارا کا سارا نیند کا خمار دور ہو جائے گا. خود میں نے اس پر عمل کیا, سنت بھی زندہ ہو جائے گی. اور حدیث میں آتا ہے من احیا سنتی فقط احب بنی, جس نے میری سنت سے کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احب بنی, اور جس نے مجھ سے محبت کی, کانا مائیا فل جنہ, وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ. اب یہ شعر سنیے, نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی اچھی یہ طرز ہے, کتنا مزہ آ رہا ہے, مجھے خود اتنا مزہ آ رہا ہے. یہ جو ہے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ شاعر رسول تھے. کیا حال ہے فیصل میاں؟ بھاگے بھاگے آ رہے ہو ماشاء اللہ, خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ مگر دیر سے آئے, اس پہ چالان ہوگا, آپ کو بلینک چیک دینا پڑے گا آپ کو. ایسی مذاق کر رہا ہوں. ہمارے بزرگان دین اور جتنے بھی ہمارے مشائخ سچے مشائخ ہیں, کہ مریدوں کے مال مال پہ کوئی نظر نہیں ہوتی ان کی, اللہ کے لیے بیان کرتے ہیں. وہ اللہ والا ہی نہیں ہے اس کی نظر غیر اللہ پہ جیبوں میں چلے آئے, ان کے کوئی مال وال پہ نظر نہیں ہوتی, اللہ سے مانگتے ہیں. حضرت والا نے اتنا بڑا مدرسہ بنوایا, رو رو کے اللہ سے دعائیں کی. بڑے بڑے پیسے والے نے ہاتھ پیر پکڑ کے, حضرت ہوا ہمارا پیسہ قبول فرما لیجئے. یہ ہوتے ہیں اللہ والے, وہ کسی سے در در چندہ نہیں مانگتے. مسجد میں بھی, اس مسجد میں بھی ماشاء اللہ اس پر عمل ہوتا ہے. بزرگوں کی یہاں پہ وہ بتاتے ہیں آپ ان کے بارے میں ماشاء اللہ. مگر اس مسجد میں امام صاحب بھی ہیں, انہوں نے مجھ سے کچھ کہا نہیں ہے, بھلے مجھ سے بیعت ہیں, ان سے انہوں نے مجھ سے کچھ کہا نہیں ہے. انہوں نے مجھ سے, مسجد کے خادمین ہوتے ہیں, اپنے جو ہے ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اپنے لیے تو خوب اچھی چیزیں پسند کریں گے. علماء کرام جنہوں نے زندگیاں وقف کر دی ہیں اور مسجد میں وقت دے رہے ہیں اپنی زندگی سب, وہ بھی دنیا کے کام کر سکتے تھے مگر انہیں وقف کر دی, تو ان کا ذرا خیال رکھنا چاہیے. صرف انہی کی مسجد بات نہیں کر رہا, جتنے بھی مسجد کے امام صاحبان ہیں, مؤذن صاحبان ہیں, خادمین ہیں, قاری صاحبان ہیں, ذرا ان کا خیال رکھنا چاہیے. خود تو اپنے لیے اچھے پیسے پسند کریں گے, اور امام صاحبان کے لیے صرف چند روپے. ان کے بیوی بچے بھی ہوتے ہیں, ان کی ضروریات ہوتی ہیں. مگر ماشاء اللہ عجیب بات ہے, جتنے بھی مسجد کے پاکستان, ہندوستان, بنگلہ دیش کے علماء کرام ہیں اور امام صاحبہ نے, وہ راضی ہیں اپنے چٹنی روٹی پہ آئے مزے میں. بڑے ان کو مزے, مطلب وہ شکایت بھی نہیں کرتے کسی سے, امید ہے کوئی بات نکال دیں. وہ اللہ سے روتے رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ فضل فرماتے ہیں. کیسے ان کی گاڑی چل رہی ہے, ایک ایک لاکھ والے پریشان ہیں اور یہ 10-10 ہزار والے ارے مزے میں خوب سکون سے زندگی گزار رہی ہے. 10,000 روپے, 8,000 روپے, 6,000 روپے, اور ان کی زندگی مزے سے گزار رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کو خوش کرنے والے کام کر رہے ہیں نا, اللہ تعالیٰ ان کی برکتیں ڈال دیتے ہیں. اور ایک ایک لاکھ والے بےچارے پریشان ہیں. کیوں پریشان ہیں؟ پریشانی آئی اس لیے کہ پری کو دیکھا ہے. حضرت والا فرماتے ہیں. اب یہ شعر کا مزہ لیں. نقش قدم نبی کے جنت کے راستے صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. نقش قدم نبی کے جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. مزہ آیا؟ اللہ جل جلالہ. اور یہ سنیجئے, بس میں بس سندھی, ابھی ہم لوگ کیونکہ ٹنڈو جام سے آئے تو کچھ تھوڑی بہت میں سندھی آ گئی ہے. حضرت والا کے شعر کا میں سندھی ترجمہ کر دیا ہے, ناؤ ان سندھی. بس مونجو دل میں تونجی محبت ہو جے زندگی, مونجو پابندے سنت ہو جے زندگی, میری پابندے سنت ہو جے. ایک بات بتاتا ہوں آپ کو, سچی بات ہے. جب میں اپنے شیخ کی مجلس سے بیٹھتا تھا نا, ایسا لگتا تھا کہ گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے بیٹھا ہوں. ایسا لگتا تھا 1400 سال والی پرانی باتیں آپ سننے کو مل رہی ہیں. ایمان کی بیٹری چارج ہوتی تھی, ایسی عجیب باتیں ہوتی ہیں. کیونکہ میرے شیخ کے پاس بڑے بڑے علماء کا باقاعدہ کانفرنس ہوئی اور اس میں بتایا گیا کہ اس وقت عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ کے پاس وہی دین پیش کیا جاتا ہے جو 1400 سال پرانا والا دین تھا. اور دیکھ لیجئے حضرت والا کے اکثر متعلقین باشرہ نظر آتے ہیں, اور جو پردے سے عورتیں آئی ہیں اتنی پردے والی ہیں بتا نہیں سکتا, ایسے ایسے خطوط ان کے آتے ہیں کہ پورا خاندان ان کے خلاف ہو گیا, وہاں ماشاء اللہ انہیں پردہ نہیں چھوڑا. ایسے ایسے ان کو تانے دیے گئے مگر جمی رہی اور ارادہ کر لیا کہ میں مر جاؤں گی. خط لکھا ایک عورت نے, میں مر جاؤں گی, کوئی لوگ مجھے کچھ بھی کہہ لے میں پردہ نہیں چھوڑنے والی. شوہر پٹائی کر رہا ہے, آپ مجھے پٹائی کریں میں پردہ نہیں چھوڑنے والی. یہ ہوتی ہے اللہ والی. پھر کیا ہوا, اللہ تعالیٰ شوہر کا دل ہی پلٹ دیا. میاں بیوی شوہر نے مل کے ٹی وی گھر سے نکالا ہے. یہ ہوتا ہے اللہ کی محبت. جب ارادہ تو کریں, ارادہ کرنے سے اللہ کی مدد آتی ہے, بیٹھے بٹھائے باتیں بنانے سے کام نہیں ہوتا, عمل کرنے سے کام بنتا ہے. اور یہ عملی تبلیغ پورے حیدرآباد میں کیا دنیا میں آگ لگا دیتی ہے جو عمل کرتا ہے, ایسا خوشبودار ایمان ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک تھے, جب ایمان کی دعوت دی سب لوگ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان لے کر آئے. اس وقت کوئی میجورٹی تھی کیا؟ اس وقت کوئی کیا بہت زیادہ لوگ ایمان لے کر آئے ہوئے تھے, مگر ایمان کی دعوت چلائی اور پوری دنیا میں آج مجھ تک اور ہم سب تک ایمان پہنچا اور ہم رام چندر کی فلمیں دیکھ رہے ہیں. اتنی مشکلوں سے قربانیوں سے صحابہ کرام کے اور ہمارے بزرگوں نے, علماء دیوبند نے ایسی ایسی قربانیاں دی ہیں پاکستان بننے میں, اور ایسے اتنے جانیں کھلائی ہیں, اور ہم ان کی جانیں کھلانوں کا یہ صلہ دے رہے ہیں. ان کی وجہ سے تو پاکستان بچا ہوا ہے اور ہم یہ صلہ دے رہے ہیں, گھروں میں ٹی وی چلا رہے ہیں, زلزلے آ رہے ہیں, پھر بھی بس علماء کرام مشائخ نورانی اولیاء اللہ کی وجہ سے پاکستان بچا ہوا ہے, اور ہم لوگ ان کی دعاؤں کا ہم لوگ یہ صلہ, ان کی قربانیوں کا یہ صلہ دے رہے ہیں ہم لوگ کہ اپنے گھروں میں ٹیلی ویژن چلائیں, ننگی فلمیں دیکھیں. ہم لوگ ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیوں کے چکروں میں پڑے رہے, ان کی وجہ سے تو ہم بچے ہیں. کیونکہ حدیث میں آتا ہے زمین قیامت کے اندر, زمین قیامت نہیں آئے گی جب تک اللہ اللہ کہنے والے دنیا میں موجود رہیں گے. ان کی وجہ سے پاکستان بچا ہوا ہے. دنیا بھر کے کیا حالات ہیں, پاکستان جو اس وقت اسلام کا قلعہ ہے, تبلیغی جماعت کا زبردست, تبلیغی جماعتیں نکلی ہیں, کام ہو رہا ہے, مساجد مدارس ہیں, علماء ایسے زبردست چٹنی روٹی کھا کے شیخ الحدیث ہیں, اور کیا کیا مدرسے میں قربانیاں دے کے دال چھوٹی سوکھی روٹی کھا کے گزارا کر کے اپنے مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں, اور اولیاء اللہ دنیا جہان میں جگہ جگہ جا کے اللہ کی محبت کی باتیں پھیلا رہے ہیں. اس وجہ سے پاکستان بچا ہوا ہے. یہاں کھلے عام آزادی ہے. دبئی میں, سعودی عرب میں, امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا, سب جگہ سے حضرت والا سے متعلقین آتے ہیں, بتاتے ہیں اتنی آزادی دنیا میں کہیں نہیں ہے. اب آزادی کے باوجود بھی کوئی اگر عمل نہیں کرتا تو یہ اپنے نفس کی نالائکی نہیں ہے کیا؟ اولی اللہ ہیں, قریب ہی رہتے ہیں. حیدرآباد میں ابھی میں نے وہاں پہ اعلان بھی کر دیا, باقاعدہ نام بتا دیا میں نے اولی اللہ کے, مفتی نعیم صاحب ہیں, ماشاء اللہ تبلیغی بھی ہیں اور تبلیغ میں بھی جڑتے ہیں, بہت بڑے عالم اور مفتی ہیں, مرکز میں بھی آتے ہیں, وہ بیعت کرتے ہیں, ان کے پاس جائیے. مفتی فہیم اشرف صاحب ہوتے ہیں نورانی مسجد میں, ماشاء اللہ اتنے تبلیغی احباب ان سے بیعت ہیں. اپنی اصلاح پیش تو کیجیے اپنے آپ کو. اتنے بڑے بڑے حیدرآباد میں اولی اللہ موجود ہیں, ان کے پاس جا کے نفس کی اصلاح کروائیں, ورنہ کراچی میں بھی بہت سارے ہیں. ایسے کوئی بات نہیں ہے, خامہ خواہ اعتراض کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. دنیا بھر کے علماء نے اللہ والوں کی جوتیاں اٹھائی ہیں. ہمارے علماء کے اخلاص دیکھیے, چٹنی روٹی کھا لی, وہاں سنت اور شریعت کے خلاف نہیں چلے. ایک صاحب یہاں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ, ان کو 1,30,000 کی آفر آئی تھی مگر بینک کا ایک سارا کام تھا. مفتی صاحب کو فون کیا, مفتی صاحب نے کہا بالکل مت کریں, آپ کو جو تنخواہ مل رہی ہے اس پہ راضی رہیں. اس نے بتایا کہ مجھے اتنا غم ہو رہا تھا, اتنا غم دل چاہ رہا تھا میں شیخ کو نہ بتاؤں اور میں جاب کر لوں. میں اس نے ماشاء اللہ جاب نہیں کی کیونکہ بینک کی نوکری تھی, اور اپنی جو کم تنخواہ ملنی تھی اس پہ راضی ہو گیا. اس پہ کتنا فضل ہوا ہوگا. جو بینک کی نوکری کرتا ہے, لائف انشورنس کراتا ہے, اس کے گھر میں اللہ کے عذاب کے گھوسے پڑتے ہیں. کیونکہ اللہ کا اعلان جنگ ہے, قرآن کی کھلی بھی آیت ہے. جو سود لیتا ہے اس کے, جو بینک کی نوکری کرے اور مینیجر لگ جائے, ہم لوگ جا کے اس کو ہار پہنائے, کیک دیں, جائز نہیں ہے. وہ تو اللہ کے اعلان جنگ کر رہا ہے اور ہم اس کے جا کے کھانا کھا رہے ہیں. کھانا بھی نہیں کھانا چاہیے, پانی بھی نہیں پینا چاہیے اس کے گھر جا کے. مگر اس سے مگر ایک بات ہے, اس کی عزت ہے, اس کو مجرور نہیں کرنا. اس کے پاس جائیں گے, کیا حال ہے بھائی, کیسے ہوں, ٹھیک ہے, ملیں گے, کھانا نہیں کھائیں گے, بھائی آج تو کچھ طبیعت صحیح نہیں. یہ نہیں بولنا آپ سوکھ کا کام کرتے ہیں, آپ بینک میں نوکری کرتے ہیں. یہ تو اس کی بےچارے کی عزت نفس, مجبور کوئی وجہ ہوگی, مگر ان کے گھر کھانا نہیں کھانا چاہیے. یہ ہمت, یہ طاقت, یہ سچوں کی صحبتوں سے ملتی ہے, ورنہ یہ ہمت نہیں مل سکتی. ٹھیکے دار ہوتا ہے, مکان بنانے کے لیے مشورہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. قدم قدم پہ غصے کو پینا ہے, کیسے چھوڑیں ہم غصہ, بدگمانی کیسے چھوڑیں, نظر کی کیسے حفاظت کریں. ہمارے گھر میں ٹیلی ویژن چل رہا ہے, نہیں چھوڑتا, آپ بتائیے. ایک بات اور بتا دوں, مشورے کے لیے بیعت ہونا کوئی ضروری نہیں, یاد رکھیے گا, نہ مرید ہونا کوئی ضروری ہے. مشورے کے لیے فون پہ اور خط لکھ کے بغیر بیعت ہوئے بھی مشورہ کر سکتے ہیں. کہ آپ ماشاءاللہ اتنے عرصے سے دین کے اس کام میں لگے ہوئے ہیں, اصلاح و تربیت میں, اور حضرت والا کے اتنے سارے خدام ہیں, اور شیخ الحدیث کے بھی خلفاء ہیں, حیدرآباد میں بھی اور علماء کرام ہیں, مشائخ ہیں, ان سے پوچھ لیں کہ بھائی بیعت ہونا بھی ضروری نہیں ہے, اصلاح کر, مگر ایک شیخ سے جس سے دل ملتا ہو خط لکھ کے دے دیں, بھائی میرے اندر یہ بیماری پائی جاتی ہے, آپ بتائیے. اتنا گناہ, ایک زمانہ ہو گیا میں ہاتھوں سے جوانی برباد کرتا ہوں, یہ چھوٹ نہیں رہی مجھ سے, آپ بتائیے کیسے چھوٹے گی. عادت ہو گئی ہے روزانہ گندی فلم دیکھنے کی, میری عادت ہو گئی ہے روزانہ خبر نامہ دیکھنے کی, حضرت آپ بتا دیے تو کوئی طریقہ بتائیے. اللہ والے ایسے ایسے چٹکلے بتاتے ہیں قضا نمازوں کے, قضا روزے رکھنے کے, ہم تو حیران ہوتے ہیں. حفظ کر کے لوگ بھول جاتے ہیں, کتنا کبیرہ گناہ ہے. حافظ ہوئے کیونکہ انٹرنیٹ کے چکر میں پڑ گئے, بچے کو مدرسے میں تو داخلہ دلا دیا مگر گھر کے اندر ماحول نہیں دیا, ٹی وی چل رہا تھا, بچہ سارا بھول گیا, گھر آ کے ویڈیو گیم کھیل رہا ہے, تصویریں دیکھ رہا ہے. صرف مدرسے میں داخلہ دلانا کوئی بات, یہ کمال نہیں ہے, بلکہ اس کی نگرانی بھی کرنی ہے. باپ مستقل اساتذہ سے رابطے میں رہے, ورنہ باہر کا ماحول کیسا ہے. پہلے تو مدرسے ہوتے تھے, اب انٹرنیٹ کیفے کھلے ہوئے ہیں باہر, اور جب مدرسے سے بچے فارغ ہوتے ہیں, مدرسے میں ڈالنا مبارک ہے, اور اس کے بعد بچوں کی فکر بھی کرنی چاہیے, محبت سے سمجھائیں, طریقہ پوچھیں. آپ ادا سمجھ رہے ہیں, آپ کچھ اشعار سن لیں, وقت کتنا ہو گیا؟ اچھا, وقت میں برکت ہو گئی. کتنے بجے نماز ہیں آپ کے؟ اذان کب ہوتی ہے؟ اذان سات پونے آٹھ بجے. یہ شعر سن لیجیے, میں شعر سنا رہا تھا, بہت پیارا شعر ہے, اس میں نصیحت بھی ہے. وہ جو بس میرے دل میں تیری محبت رہے, زندگی میری پابند سنت رہے, زندگی میری پابند سنت رہے. میں جہاں بھی رہوں, جس فضا میں رہوں, میرا تقوا ہمیشہ سلامت رہے, میرا تقوا ہمیشہ سلامت رہے. بس میرے دل میں تیری محبت رہے, زندگی میری پابند سنت رہے. اور سنیے گا کہ سامنے ایسا خوف قیامت رہے, سب گناہوں سے میری حفاظت رہے, سب گناہوں سے میری حفاظت رہے. سامنے ایسا خوف قیامت رہے, سب گناہوں سے میری حفاظت رہے. حدیث شریف میں آتا ہے اتنا خوف صرف مطلوب ہے کہ انسان گناہ سے بچ جائے, اتنا خوف مطلوب نہیں ہے کہ تھر تھرا رہا ہے کانپ رہا ہے, بس اتنا خوف مطلوب ہے کہ وہ گناہ سے بچ جائے. اب آگے سنیے گا. روز و شب قلب اختر کی ہے یہ دعا, میرے مولا میری استقامت رہے, میرے مولا میری استقامت رہے. روز و شب قلب اختر کی ہے یہ دعا, میرے مولا میری استقامت رہے. استقامت کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ سے ہر نماز میں صبح شام یہ دعا مانگ لیے, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب, گڑ گڑا کے مانگے. اور دوسری, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اور استقامت والوں کے ساتھ رہے گا استقامت مل جائے گی. اب کچھ باتیں مستورات کے بارے میں عرض کر کے بس ختم کرتا ہوں. خواتین کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یدنین کے من جلابی وہن, کہ سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخوں تک عورت اپنے آپ کو چھپا لے. پردے میں رہنا میری بہنا, آئے جو غم ہنس کر سہنا, سادہ برقع پہنے ڈیزائن والا نہ پہنے, اور آنکھوں کے نقاب بھی لگائے چہرے کا پردہ ہوتا ہے, چہرے سے بد نظری ہوتی ہے, اور نقاب کے ساتھ آنکھوں کے سامنے جالی بھی لگائے, آنکھوں کا بھی پردہ ہے. چہرہ خوبصورت ہوتا ہے, حسین ہوتا ہے, اس میں بھی آنکھیں حسین ہوتی ہیں نا, آنکھوں کا بھی پردہ ہے. بوڑھی عورتیں ٹھیک ہے وہ آنکھیں کھلی رہ سکتی ہیں, جوان عورتیں وہ آنکھیں اپنی چھپائیں, جالی لگائیں, جالی نہیں لگا سکتی ٹھیک ہے. آپ نقاب ایسا کر لیں کہ آنکھوں کی بناوٹ نظر نہ آئے. یہ ہو گیا باہر کا برقع. اندر کا پردہ یہ ہے, گھر کے اندر بتائیے ایک شخص روزانہ گھر میں آ سکتا ہے کوئی نامحرم مرد؟ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, شوہر کے بھائی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو کالی کملی والے نے فرمایا, شوہر کا بھائی موت ہے, موت. جیسے تم موت سے ڈرتی ہو ویسے ہی شوہر کے بھائی سے ڈرنا. اس کا مطلب کیوں؟ کیونکہ وہ زیادہ آنے والا ہے اور نامحرم ہے, شادی ہو گئی, ہماری بیوی ہے مگر ساتھ بھائی بھی رہتا ہے. اب وہ پردہ کیسے کرے گی؟ کچھ خواتین نئی بھی آتی ہیں بیان میں پہلی دفعہ, پردہ کیسے کرے گی وہ؟ کہ بڑی چادر لے لے, ریشم گلی سے ہی مل جائے گی, 8 نمبر بازار سے ہی مل جائے گی. یہاں چادریں مشہور ہیں, اچھی چادریں مل جاتی ہیں, میری والدہ بھی یہاں سے لے کے گئیں. مگر اس میں طریقہ ہوگا, بازار ہم صبح دوپہر میں بازار کھلتا ہے نا, 8 نمبر ریشم گلی بازار دوپہر میں کھلتا ہے, اپنی اہلیہ کو لے کے گئے اور دکاندار سے شوہر بات کرے گا, بھائی اور بیٹا بات کرے گا, اہلیہ کو پسند کروا دیا, نقاب میں ہوں گی وہ کہ آپ کو یہ چوڑی چاہیے, یہ سامان چاہیے, یہ پرس چاہیے, اس کو دکھا دیا پسند اور بات آپ نے کر لی, اور بات آپ نے کر کے اس کو دلا کے لے آئے, جس وقت رش نہیں ہوتا. اور مرد کی وفات ہو جائے گی عورتوں سے, اور عورت کی جائز خواہش بھی پوری ہو جائے گی. کبھی کبھار اس کو لے کے جا سکتے ہیں, ہر وقت نہیں, بازار جانا صحیح نہیں ہے, بازار بہت بری جگہ ہے, مگر ضرورت کی چیزیں تو ضروری, سویٹر چاہیے, ٹوپا چاہیے, چادر چاہیے, شال چاہیے. تو دین کی حفاظت کے لیے آپ خود ہی جا کے بیگم کے لیے چادر لے آئیے کہ بیگم آج سے تم بڑی چادر لے لو, جب دیور آئے بڑی چادر سے صرف گھونگھٹ نکال لیا کرو, اور گھونگھٹ نکال کے گھر کے کام کاج کرتی رہو, دیور سے تنہائی نہ ہو, بے تکلفی نہ ہو, اکیلا نہیں رہنا چاہیے دیور کے ساتھ, اور بے تکلفی نہ ہو. بھاری آواز کر کے سودا سلف منگوانا ہے, بھاری آواز کر کے جو ہے آپ بات کر سکتی ہیں, مگر ضروری بات, لمبی چوڑی بات نہیں کرنی. اس طرح احتیاط سے رہنا چاہے تو رہ سکتی ہے. گھر چھوٹا ہے, صحابہ کرام کے گھر بڑے بڑے تھوڑی ہوتے تھے, کم صحابہ کرام تھے جو امیر تھے, اکثر صحابہ کرام غریب ہی تھے, تو وہ کیسے رہتے تھے, ان کی ازواج مطہرات کیسے رہتی تھیں؟ یہ طریقہ ہے آپ کو بتا دیا گیا. تو احتیاط کرنی ہے دیور سے, بہت زیادہ احتیاط ہے. چہرہ کھول کے آنا یہ اللہ کی نافرمانی ہے دیور کے سامنے. عورتیں ہی بولتی ہیں اجی دل صاف ہے نظر پاک ہے, دل پاک ہے نظر پاک ہے, ماں اللہ تعالیٰ کا حکم ٹوٹ رہا ہے. ایک نابینا صحابی سے ہماری ماؤں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ کرایا, نابینا صحابی داخل ہوئے, فرمایا احتجیبہ پردہ کر لو, 80 سال کے تھے اور بہت بڑے بزرگ صحابی عالم تھے بہت بڑے, ان کو بعد میں بہت زبردست ان کو دین کا کام ان سے لیا گیا, اور نابینا دیکھ نہیں سکتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنی ازواج مطہرات سے, دو بیویوں سے فرمایا کہ تم پردہ کر لو, فرمایا یہ تو دیکھتے نہیں ہیں, فرمایا تم تو انہیں دیکھ رہی ہو. تو عورت کو جائز نہیں صحابی کو دیکھنا, ازواج مطہرات کو منع فرما دیا. تو آپ بتائیے موبائل پہ ویڈیو والے بیانات سننا کیسے جائز ہو جائے گا؟ ویڈیو والے نعت شریف پڑھنا عورتوں کیسے دیکھنا کیسے جائز ہو جائے گا؟ اس لیے نہیں دیکھنا چاہیے, بیان سن سکتی ہیں اللہ والوں کے, ان کے غلاموں کے, مگر ان کے ٹی وی دیکھنا, ان کی تصویریں دیکھنا یہ جائز نہیں ہے, اللہ کی نافرمانی ہے. جب صحابہ سے پردہ کروا لیا تو بڑے سے بڑا شیخ عبد القائد جیلانی, بڑے سے بڑا عالم بھی کوئی ہو, اس کو دیکھنا عورت کو جائز نہیں. ابھی نہ عورت ہمیں دیکھ سکتی ہے نہ ہم عورت کو دیکھ سکتے ہیں, دونوں طرف سے پردے ہیں. پردے کا حکم بہت اہم ہے, ہمارے گھروں میں ٹوٹ رہا ہے اور اس کی فکر بھی نہیں ہے, اور بولتے ہیں یہ بڑی مشکل بات ہے, ماحول ایسا, ہم نافذ تو کریں, ہم تو ہمت کریں, ہم تو ارادہ کریں. جو مستورات آئیں گی ماں بہن بیٹی, وہ تو ارادہ کریں ہمیں پردہ کرنا ہے. لوگ مذاق اڑائیں ان کو اڑانے دیجئے, لوگ تو مذاق اڑائیں گے, مذاق اڑانے کی وجہ سے کہ ہم پردہ چھوڑ دیں گے, کہ ہم داڑھی کو شیف کروا دیں گے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کے پرخچے اڑا دیں گے کہ ہم لوگ نہیں. لوگ مذاق اڑائیں گے, ان سے بدتمیزی نہیں کریں گے, ان کے شعر پڑھ دیں گے, اے دیکھنے والوں مجھے ہنس ہنس کے نہ دیکھو, اے دیکھنے والوں مجھے ہنس ہنس کے نہ دیکھو, تم کو بھی محبت کہیں مجھ سا نہ بنا دے, تم کو بھی محبت کہیں برقع نہ اڑا دے. کس کی محبت؟ ہماری ماں بہن بیٹی کے لیے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت, ان کی محبت. ہمت کریں, اور ایک عورت ولی اللہ بنتی ہے, ولی اللہ کون عورت ہوتی ہے؟ آسان ہے, 5 وقت کی جو نماز پڑھتی ہے, بتایا تھا رمضان کے روزے رکھتی ہے, عزت کی حفاظت کرتی ہے, اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہے, یہ بھی ضروری ہے. اگر کوئی عورت تینوں کام چاروں کام کرتی ہے مگر شوہر اس کا ناراض ہے, یہ عورت ولی اللہ نہیں, چاہے کتنا ہی پڑھاتی ہو, چاہے کتنی تسبیح گھمائے موٹی موٹے دانوں کی مجموعہ وظائف پورا روزانہ ختم کرتی ہو, منزلیں پوری منزلوں کی منزلیں پڑھ ڈالی ہوں, اس بزرگ کی منزل اس بزرگ کی منزل, مگر شوہر ناراض ہے تو حدیث میں آتا ہے رات بھر فرشتے اس کے اوپر لعنت بھیجتے رہتے ہیں جس کا شوہر اس سے ناراض ہے. آپ بتائیے شوہر کو خوش کرنا کیا مشکل ہے, اتنا بڑا رتبہ ہے پیر پکڑ کے شوہر سے معافی مانگ لیں, اس میں کیا اب عزت کو خاک میں مل جائے گی کیا ہماری؟ عورت کو عورتیں بولتی ہیں ہمیں کمتر بنایا ہے, نہیں, قرآن شریف میں آپ کا ذکر ہے والمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات, پہلے مردوں کا ذکر ہے پھر عورتوں کا ذکر ہے, جیسے اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری حکمتیں ہیں. عورتوں کو گھر کی ملکہ بنایا ہے, گھر میں بیٹھے آپ کو جہاد کا ثواب مل رہا ہے, جھاڑو کر رہی ہیں, پوچھا کر رہی ہیں, کھانا پکانا کر رہی ہیں, بچوں کی تربیت کر رہی ہیں, شوہر کی خدمت کر رہی ہیں. تو حدیث شریف کی روح سے قرآن محدثین فرماتے ہیں اس کو گھر بیٹھے ہی جہاد کا ثواب مل رہا ہے اس عورت کو. آپ کو گھر کی ملکہ بنایا, آپ ڈاکٹر نہیں بننے جا رہی ہیں, آپ جاب کر رہی ہیں, آپ گاڑی چلا رہی ہیں. حضرت والا فرماتے ہیں خیر النساء باجی, اگر ان کی گاڑی پنچر ہو جائے تو بتائیے, ٹریکٹر چلا رہی ہوں گاڑی پنچر ہو جائے, پنچر لگا سکتی ہے عورت؟ میکینک کو ہی بلائے گی نا, پنچر کیسے لگائے گی, اس سے ٹائر اٹھے گا ہی نہیں اس سے. تو آپ کو ڈرائیونگ کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ آپ ڈرائیونگ کر رہی ہیں, شوہر کافی ہے بس آپ کی ڈرائیونگ کے لیے. عورت کو وقرنا فی بیوتی کننا, قرآن شریف میں آتے ہیں اپنے گھروں میں ٹھہری رہو, بلا ضرورت گھر سے باہر مت نکلو. اور آواز کا بھی پردہ ہے, فیت مع الذی فی قلبہ مرض فلا تخضعن بالقول, اے نبی کی بیویوں بات کرنا ہو تو پردے کے پیچھے سے آواز بھاری کر کے بات کرو, نرم آواز سے بات مت کرو. بہت سی عورتوں کی آواز ہی لچکدار نرم ہوتی ہے تو بھاری آواز بھی کرتی ہیں پھر بھی نرم رہتی ہے ان کی. اس میں کیا کرنا ہے, اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیں گی اور بولیں گی ہاں شوہر گھر پہ نہیں ہے, جب آئیں گے تو بتا دوں گی. اس طرح کر کے منہ پہ ہاتھ رکھ لے, آواز بھاری ہو جائے گی. اور اس طرح احتیاط. اور عورتیں ہماری جاب کر رہی ہیں, مردوں کی جگہ عورتیں آ گئی ہیں, ہر کمپنی میں عورتیں, ہر جگہ عورتیں. اب میرے شیخ فرما رہے ہیں اب دیکھنا ایک زمانہ ایسا آئے گا پان والی دکان پہ بھی عورت بیٹھی ہوگی. ہر جگہ عورتیں, سعودی عرب میں عورتیں بڑھتی چلی آ رہی ہیں, یہ ایسے یہودیوں کی چالیں چلی ہیں کہ ہر جگہ ہی عورتیں ہیں. یہ شیطان, یہ زبردست, یہ ان لوگ یہودیوں کی چال ہے, یہ مسلمانوں کو اس طرح پھنساؤ کہ ان کو عورتوں کے میں ملوث کر دو, بد نظری کریں گے, ایمان کی حلاوت چلی جائے گی, کتنے ہی ایٹم بم بنا لیں گے, اس کو ایٹم بم کو بٹن دبانے کی طاقت ہی نہیں ہوگی, کیونکہ عورتوں کو دیکھ کے تو حلاوت ایمانی چلی گئی, ایمان کمزور ہو گیا, اب تو غلام بنا رہے گا غیروں کا. اس لیے ہمارے بزرگان دین اس پہ محنت کرتے تھے. سب سے زیادہ جو غیروں کو پریشانی ہوتی ہے یہودیوں کو اسی بات پر ہوتی ہے کہ مسلمان کہیں سچا مسلمان نہ بن جائے. اگر یہ بن گیا, میرے شیخ فرماتے ہیں اگر کوئی دنیا کے مسلمان صرف دو کام کر لیں, پانچوں کی نماز پڑھ لیں, مردوں کی بات فرمائی, اور ایک مٹھی داڑھی رکھ لیں, تو غیروں کا وہیں پیشاب نکل جائے گا ڈر کے مارے. جب سارے لوگ گھروں سے داڑھی والے نکلیں گے, پانچوں کی نمازوں میں مسجدیں تو جو ہیں وہ کم پڑ جائیں گی ہماری مسجدیں, گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں. ہمت کرنی چاہیے. جاب کے اندر کوئی ہے, میٹنگ ہو رہی ہے, کتنی اہم میٹنگ ہے, میٹنگ چھوڑ کے جماعت سے مسجد میں نماز پڑھنی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے دل چاہتا ہے میں لکڑیاں جمع کروں, اس گھر کو آگ لگا دوں جو گھر میں نماز پڑھتا ہے اور جماعت مسجد میں نہیں آتا, مگر مجھے بچوں پر اور جو ہے عورتوں پہ رحم آتا ہے, اس لیے میں یہ کام نہیں کرتا. تو بد دعا دے رہے ہیں اور ہم لوگ گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب دعا کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ اس بیان کو قبول فرما لے, ہمیں اللہ والا بنا دے, بدگمانی سے دل کو صاف فرما دے, غیبت سے بچا لے, بہتان سے بچا لے, اے اللہ تکبر سے بچا لے, ظاہر بھی بنا دے باطن بھی بنا دے, اللہ والا بنا دے, ویڈیو کیمرے سے بچا لے, تصویر کھچوانے سے بچا, تصویر کے فتنے سے بچا, فیس بک یوٹیوب انٹرنیٹ سے بچا, موبائل کے فتنے سے ہمیں بچا, ہمارے گھر والوں کو بکر خاندان والوں کو بچا. اے اللہ آپ راضی ہو جائیے, فضل فرما دیجیے. اے اللہ جو آپ اپنے پیاروں پہ فضل فرماتے ہیں ہم گنہگاروں پہ فضل فرمائیے, ہم بھی تو تیرے بندے ہیں. آپ نے آسمان پہ لکھوا رکھا ہے میری رحمت اور غصے میں دوڑ ہوئی میری رحمت بازی لے گئی, اے اللہ اس آسمان کے لکھے ہوئے کا واسطہ دیتے ہیں, ہم پہ رحمتوں کی بارش فرماؤ, ہماری ماں بہن بیٹیاں جو آئیں ان پہ بھی رحمتوں کی بارش فرماؤ. اے اللہ ہمیں اللہ والا بنا دے, اے اللہ ہمیں گھر والوں کو اللہ والا بنا دے, ماں باپ بہن بھائیوں کو بیوی بچوں کو خاندان والوں کو اللہ والا بنا دے, اس مسجد کے سب نمازیوں کو اور سارے عالم کے مسلمانوں کی تمام جائز حاجتیں پوری فرما, شام کے مسلمانوں کی مدد فرما. کھلے آسمان تلے برف باری میں لاکھوں مہاجرین اس وقت پریشان ہیں, یا اللہ تعالیٰ غیب سے فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرما دیجیے. اللہ تعالیٰ اے اللہ فرشتوں کے ذریعے مدد فرما, غیب سے اللہ نصرت بھیج دیجیے, اے اللہ تعالیٰ اعتدال والا موسم فرما دیجیے, کھانے کا انتظام فرما دیجیے. اللہ تعالیٰ ہم دعا ہی کر سکتے ہیں اور تھوڑی بہت مالی مدد ہی کر سکتے ہیں. اے اللہ آپ فضل فرمائیے, سارے عالم کے مسلمانوں پہ رحمتوں کی بارش فرما. اے اللہ بیت المقدس حرمین شریفین روزہ مبارک کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم پہ ہمارے گھر والوں پہ رحمتوں کی بارش فرما. جو بے روزگار ہیں حلال روزگار عطا فرما. یہ اللہ کتنے لوگ ہسپتالوں میں چیخ رہے ہیں اور پریشان ہیں, ہسپتالوں کے چکر لگا لگا کے تھک گئے, بیماری کا نام و نشان ختم ہی نہیں ہوتا, بیماری بڑھتی چلی آ رہی ہے. یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے, ہمیں استغفار بڑھانے کی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما, سارے بیماروں کو صحت عطا فرما دیے, جن بچوں کے رشتے نہیں آ رہے نیک صالح جوڑ کے رشتے عطا فرما, کاروباروں میں برکت عطا فرما. اے اللہ جس کی جو پریشانی ہے دور فرما دے, اے عاملوں کے چکروں سے بچا, غلط پیروں سے بچا, کرنٹ والے بابا اور جتنے بابا بنے ہوئے غلط سلط پیر بنے ان سے ہماری ہمارے گھر والوں کی قیامت تک آنے والی نسلوں کی حفاظت فرما. اے اللہ سچے لوگوں سے ہمارا قیامت تک رابطہ رہے, ہمارے گھر والوں کے بھی قیامت تک آئی نسلوں کا سچے لوگوں کے ساتھ ہمارا رابطہ رہے, انعام یافتہ بندے جو ہیں. اے اللہ آپ راضی ہو جائیے اور جو مانگا وہ بھی عطا فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیرے نیک بندوں نے جتنی خیریں دنیا یا اپنی زندگی میں مانگی ساری خیریں عطا فرما, اور جتنے شرور سے پناہ مانگی سارے شرور سے پناہ عطا فرما. بہت سے لوگ عمرے پہ جا رہے ہیں, حج پہ جا رہے ہیں, ان کے عمرے اور حج کو آسان فرما, قبول فرما, کام فرما دیجئے, روزہ مبارک کی حاضری کا اور اپنے شیخ کے ساتھ اللہ والوں کے ساتھ اور بیت الحرم شریف اور روزہ مبارک کی حاضری کا غیب سے انتظام فرما دیجئے, اور ان سب سے بڑھ کر یا اللہ سنت و شریعت پہ چلا دیجئے, خاتمہ ایمان پہ فرما دیجئے, اپنا پیار نصیب فرما دیجئے, سنتوں پہ چلا دیجئے, گناہوں سے شدید نفرت اور کراہیت عطا فرما دیجئے, دلوں کو صاف فرما دے, بغض اور کینہ نکال دے, آپس میں محبتیں قائم فرما دے, دلوں سے بغض اور کینہ نکال دے. اے اللہ آپس میں دلوں کو جوڑ دیجئے, شوہر بیویوں پہ ظلم کر رہے ہیں ان کو نرم دل فرما دے, جو بیویاں شوہروں پہ کی نافرمانی کر رہی ہیں ان کو آپس میں جوڑ دیجئے, دلوں کو جوڑ دے. اے اللہ ہمیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی فکر عطا فرما, مشورہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے, حضرت شیخ العزیز مولانا مکی صاحب ان کی رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے, ان کی قبروں کو نور سے بھر دے, اور جتنے اکابر ہمارے چلے گئے اس دنیا سے ان سب کی قبروں کو نور سے بھر دے, اور جتنے دین کے کام ہو رہے ہیں تبلیغ و دعوت کی مبارک محنت پیدل جماعتیں نکلی ہوئی ہیں کیسی کیسی ٹھنڈی ٹھنڈی جگہوں پر اور کیسے کیسے پہاڑوں پہ جماعتیں پہنچ, جہاں جاتے ہیں تبلیغی جماعت والوں سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ ان کی خوب نصرت فرما, مدد فرما, فرشتوں کے ذریعے مدد فرما, فرشتوں کے ذریعے مدد فرما دیجیے. اللہ تبلیغی مراکز تبلیغی بھائیوں کی اور مساجد مدارس سچے اللہ والوں کی قیامت تک آنے والے جتنے اہل حق کے دین کے شعبے ہیں سب کی فرشتوں کے ذریعے مدد فرما, آپس باہم شیر و شکر فرما دیجئے. اے اللہ آپ راضی ہو جائیے, خاتمہ ایمان پہ فرما دیں. وصلی اللہ علی نبی آمین یا ہمارا حمیم حرمتی سید حسین صلی اللہ علیہ وسلم. جزاک اللہ خیر. کتابیں لے لیجئے.